السلام علیکم ورحمۃ اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامه محمد اجمعين الى يوم الدين امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمدللہ آج 7 جولائی 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 154 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے اس ویک کا ایک بہت بڑا کرنٹ افیئر، بلکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے جو ٹاپ پہ 5 ڈسکشنز کبھی بھی ہوئی ہیں میڈیا لیول کے اوپر، ان میں سے ایک ڈسکشن آج کل جاری ہے. سوشل میڈیا کے اوپر تو سمجھ لیں کہ ٹاپ ٹرینڈ ہے، مین میڈیا کے اندر بھی اب اس کی باز گشت سنائی دے رہی ہے. ہر وہ شخص جس کا تعلق ریلیجن کے ساتھ ہے یا نہیں، وہ اس میں انٹرسٹ رکھتا ہے. اور وہ جو سما ڈیجیٹل کے اوپر ایک پروگرام ہوا مکالمہ کے نام سے، کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے وہ سٹارٹ کیا ہے، اس میں مرکزی جو ان کے مہمان ہیں وہ تو خلیل الرحمان قمر صاحب ہوتے ہیں، مشہور پرسنالٹی ہیں. ان کے ساتھ سائل ادیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں اور ریلیجن کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. وہاں پر ایک ہماری کوئی سسٹر تھیں، انہوں نے اس گفتگو کے دوران کوسچن کرتے ہوئے اعتراض کیا کہ آپ نے جو ڈسکشن کی ہے، حالانکہ وہ ڈسکشن کا مین ٹاپک عورتوں کے حقوق کی حفاظت تھا، وہ پروگرام عورتوں کے حق میں تھا نہ کہ ان کے خلاف تھا. لیکن اس میں سائل ادیم صاحب سے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو گیا کہ وہ بات وہاں بیٹھی ہوئی ایک سسٹر نے پکڑ لی، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، ہم یہ نہیں کہتے، نہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی پلانٹڈ پروگرام تھا، سکرپٹڈ تھا. اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے ہم اس طرح کے موضوعات سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. سپوز یہ ایسا ہو بھی، تب بھی جو اصل ایشو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو اس سسٹر نے کوشچن کیا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ فرمایا کہ 95% عورتیں جاہل ہے، تو یہ آپ نے عورتوں کے جینڈر کی توہین کی ہے، اس پہ آپ معافی مانگے. ان کی یہ ڈیمانڈ پوری کرنے کی بجائے سائل ادیم صاحب نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں اس بات کے اوپر کہ میری وجہ سے میری قوم کی 95% عورتیں جاہل ہیں، کہ میں انہیں ایجوکیٹ نہیں کر سکا. اور پھر ایک خاص ٹرم سے متعلق ڈسکشن شروع ہوئی، اور وہ ٹرم تھی طاغوت. وہ انہوں نے سسٹر سے پوچھ لیا کہ آپ کو طاغوت کا مطلب پتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، میں نے آج ہی سنا ہے آپ لوگوں سے. بس اس بات کو پکڑ لیا جس طرح باقی مذہبی لوگ کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات پکڑی اور اگلے بندے کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، انجانے میں. ہماری تربیت ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کی کمزوری کو پکڑ کے نا اس کے ساتھ پھر یہ کرتے ہیں. اگر آپ جنرل ڈسکشن کریں ایک کمرے میں بیٹھ کے ایک کیمرے کے سامنے، اس کی ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. لیکن جب آپ ون ٹو ون کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کے الفاظ کا چناؤ وہ نہیں ہو سکتا جو جنرل ڈسکشن میں ہے. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ یہی سائل ادیم صاحب ویسے کوئی لیکچر دیتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں 95% عورتیں جاہل ہیں، 95% مرد جاہل ہیں، اس کا کسی نے نوٹس نہیں لینا تھا. لیکن یہ جب ون ٹو ون ڈسکشن ہوتی ہے نا, جس میں وہی جینڈر سامنے آپ کے موجود ہے جس کو آپ کریٹیسائز کر رہے ہیں, پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے. اور وہی ہوا. آپ دیکھیں کہ میں جب علماء کے ساتھ ٹی وی پروگراموں میں بیٹھا ہوتا ہوں تو علماء بھی کتنی تمیز سے مجھے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور میں بھی کتنی تمیز کے ساتھ ان کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں, کیونکہ وہ ون ٹو ون ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے ایک ڈیکورم کے اندر. وہی علماء وہاں سے نکل کے مجھے گالیاں دیتے ہیں, کبھی قادیانی کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, اور میں بھی ان کی طبیعت صاف کرتا ہوں. سیدھی سی بات ہے, میں نے تو کوئی بندہ نہیں چھوڑا ان کا. یہ بات اور ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی شخص یہ کہے کہ انجینئر صاحب آپ کے الفاظ کا چناؤ بھی بڑا سخت ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی گرفت ہو سکتی ہے. بالکل, اگر میں ون ٹو ون ڈسکشن میں کسی کے ساتھ اس قسم کے الفاظ استعمال کروں اس پہ بالکل گرفت ہوگی. لیکن جو لوگ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ میری طبیعت سے واقف ہیں, میں کتنا ملنسار بندہ ہوں, کتنی میری جھولی طبیعت ہے, وہ سب کو پتا ہے. لیکن ایک ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک الگ, وہاں پہ آپ کو سارے ایسے ہی نظر آئیں گے. ون ٹو ون ڈسکشن میں پھر آپ کو الفاظ کا چناؤ ایسا کرنا ہوگا کہ اس کی وجہ سے کوئی نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ نہ ہو. اس میں پھر ہم آپ کی نیت کو نہیں دیکھیں گے, وہ الفاظ دیکھیں گے اور وہ کسی معاشرے کے اندر کس طرح مستعمل ہیں, یعنی استعمال ہو رہے ہیں, یہ چیز دیکھی جائے گی. ہمارے ملک کے اندر کئی ایسے الفاظ اردو لنگوسٹک میں یوز ہوتے ہیں جن کا معنی کچھ اور ہے, عربی میں اس کا معنی اور ہے. اب عربی زبان کی ٹرمز کو اگر ہم اردو زبان میں یوز کریں گے تو پوری کلیریفیکیشن کے ساتھ کرنی پڑے گی, ادروائز بڑا خطرناک, بلکہ بقول عمران خان صاحب کے خطرے ناک رزلٹ نکلے گا کہ سب کی کانپیں ٹانگ جائیں گی, بقول بلاول بھٹو صاحب کے, کیونکہ الفاظ کا چناؤ بڑا امپورٹنٹ ہے. عربی زبان میں مکر کا لفظ جو ہے وہ پازیٹو سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے, نیگیٹو سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہاں ہم ترجمہ مکر نہیں کرتے, بعض علماء نے کر بھی دیا اور پھر وہ بھگتنا پڑا, بریلویوں نے پکڑ لیا, پھر انہوں نے دیوبند اور اہل حدیث کے ساتھ وہ کچھ کیا پچھلے سو سالوں میں کہ وہ آپ کے سامنے ہیں. بالکل اس طریقے سے انہوں نے لمحہ پایا جس طرح میں سارے لمحہ پا لیا, کیونکہ میرے پاس تو ساری ٹیکنیکس ہیں. تو میں نے ہمیشہ جب بھی ترجمہ کیا تو میں نے اعلی حضرت کا ترجمہ یہاں استعمال کیا کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اب میں اس کا ترجمہ اگر اردو لنگوسٹک میں کروں, عربی کے لفظ مکر کو یہیں لے آؤں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سب سے بہتر مکار ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. پھر اس کے بعد میں لاکھ جسٹیفیکیشن دوں کہ یہ ایک ٹرم ہے, جاہل تو آپ اگنورنٹ کو کہتے ہیں, مکر تو آپ خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں, اللہ کے کیس میں اگر خدا کے دشمنوں کے کیس میں ہوگی تو اور مطلب ہے, لیکن ورلڈ ایک کامن یوز ہوتا ہے, وہ آپ پھر قیامت تک جسٹیفیکیشن دیتے رہیں گے. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. میں اس وقت شرعی گرفت کی بات نہیں کر رہا. شرعی گرفت اس وقت ہوگی جب کوئی شخص اپنی انٹینشن شو کر دے. یہاں شرعی گرفت کا مسئلہ ہی نہیں ہے. میں پروفیشنل ایتھکس ڈسکس کر رہا ہوں, ریجن کی فیلڈ میں جو لوگ ڈومیننٹ پوزیشن کے اوپر ہیں ان کے الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے, اور یہ بھی الفاظ کا چناؤ ون ٹو ون ڈسکشن میں. ہاں, اگر آپ ایک لیکچر دے رہے ہیں جنرل, وہاں سب لوگ موجود ہیں, جنرل ڈسکشن میں آپ گفتگو کریں, وہ ایک معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. لیکن ونس کوئی چیز ہائی لائٹ کرے تو پھر اب آپ نے اس کی کلیریفیکیشن اس انداز میں دینی ہے کہ اگلے بندے کو پتا چل جائے کہ ٹھیک ہے, میرے سمجھانے میں شاید کوئی مسئلہ رہ گیا. بیسیکلی میں جاہل ورڈ کو ان معنوں میں استعمال کر رہا تھا کہ ناواقفیت یا لا علمی, مسئلہ وہیں پہ ختم ہو جانا تھا. لیکن اس کے بعد جب اس سسٹر نے دلیل مانگی تو سائل ادیم صاحب نے جو آیت مبارکہ کوٹ کی اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا ان الفاظ کے ساتھ جو انہوں نے یوز کیے. اس کے بعد بھی پھر انہوں نے اوریا مقبول جان صاحب کو ایک ڈیٹیلڈ پوڈکاسٹ دی ہے جس میں انہوں نے ایک اور دلیل سامنے رکھی جہاں انہوں نے قرآن سے لفظ جاہل جہاں پہ یوز ہوا ہے اس کو استعمال کیا، حالانکہ اس کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ جاہل کسی اور کانٹیکسٹ میں آیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ میں بعد میں ڈسکس بھی کر لوں گا۔ بہرحال یہ مسئلہ جو ان دونوں سے مس ہینڈل ہوا اس حوالے سے کہ وہ بجائے اس ایشو کو کل کرتے اور بھڑکا دیا اور جلتی پہ تیل کا کام کیا خلیل الرحمان قمر صاحب نے، جو اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے، اور انہوں نے کہا کہ اے بچی کو لو مائک لے لو، انہوں مائک کنہیں دیتا ہے؟ اب مجھے بتائیں، اتنا سینئر آدمی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ینگ جنریشن کو اخلاقیات سکھانی ہے اور خود اس حوالے سے انہیں اپنے جذبات پہ کوئی کنٹرول نہیں۔ چلیں کوئی ینگ بلڈ ہو تو انسان کہہ سکتا ہے، اتنی ایج میں پہنچا ہوا شخص، اتنا میچور آدمی، میں ان کی بڑی دل سے عزت کرتا ہوں، کبھی کبھار وہ دکھی ہوں خان صاحب کی محبت میں یا کسی کی دشمنی میں تو وہ مجھے فون کھڑکا دیتے ہیں، تو اپنا درد دل میرے سامنے رکھتے ہیں، ویڈیوز بھی ریگولرلی دیکھتے ہیں، تو میں بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سائل عظیم صاحب سے میری کبھی ڈائریکٹلی بات نہیں ہوئی ہے، انڈائریکٹلی کبھی کوئی میسج پہنچانا ہو وہ ایک الگ بات، ادروائز ڈائریکٹلی میری کبھی ان سے گفتگو نہیں ہوئی۔ بہرحال ان دونوں بزرگوں نے اس سسٹر کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا وہ انتہائی غیر مناسب تھا، اس کی وجہ سے اس وقت ملک کے اندر دو گروپ بن گئے، ایک سیکولرز کا طبقہ ہے جو بالکل انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ سائل عظیم کی کوئی کمزوری ہمارے ہاتھ میں آئے اور وہ سائل صاحب نے دے دی، وہ ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے، ان کا غصہ بالکل اپنی جگہ حق بجانے پہ۔ دوسری طرف علماء کا طبقہ ہے، انہوں نے بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں انہوں نے سائل عظیم صاحب کو اور خلیل الرحمان قمر صاحب کو کنڈیم کیا ہے کہ آپ نے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں کیا، جتنے بھی بڑے بڑے ریلیجس سکالرز ہیں۔ لیکن وہی بعض لوگوں نے نام لیا، بعض نے بغیر نام لیے طریقے سے بات کی ہے، بہرحال اس کے اوپر کنسنسس ہے سیکولرز کا بھی اور مذہبی طبقے کا بھی اور ان میں بھی اہل علم علماء کا، کہ جس طریقے سے ان دو بزرگوں نے ہماری اس سسٹر کو ٹریٹ کیا وہ بالکل غیر مناسب رویہ تھا، اس کے اوپر اس وقت اجماع ہو چکا ہے، لہذا اس سے آگے چلنے کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ طاغوت کی جو ٹرم اسلام میں استعمال ہوئی ہے یہ کن معنوں میں ہے اور قرآن حکیم میں کن آیات کے اندر طاغوت کا ذکر ہے، اس کے حوالے سے مسلمانوں کی ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے، اور جس طریقے سے اسے وہاں سائل عظیم صاحب نے پریزنٹ کیا اس سے تو پاکستان کی 25 کروڑ میں سے آلموسٹ 22-23 کروڑ جو مسلمان ہیں وہ بچارے پریشان ہو گئے ہیں کہ شاید ہم مسلمان ہی نہیں، کہ ہمیں طاغوت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ موٹی موٹی جو ٹرمز ہیں عربک کی، اردو میں بھی اسی طریقے سے مستعمل ہوئی، ان کے نام کے ساتھ ان کی تھیم کا پتہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ طاغوت کا 100% مسلمانوں کو پتہ ہے، اس نام کے ساتھ نہیں پتہ، لہذا کسی مسلمان کو اپنے عقیدے پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ میں جب بریف کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب مجھے بتائیں، ایک ٹرم ہے موحد، کتنی مشکل ٹرم ہے، صرف اہل حدیث کو پتا ہے کیونکہ وہاں یہ یوز ہوتی ہے، میجورٹی تو بریلویوں کی ہے، ان سے پوچھیں یہ موحد ورڈ آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ کب سنا تھا، بچارے 80-80 سال کے بوڑھے ہوں گے، نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے یہ تو پتہ نہیں یہ لفظ کون سا ہے، موحد، توحید تو پھر بھی کہیں کوئی زندگی میں سن لیا ہوگا، میں نے ورڈ وہ بتایا آپ کو جو ایسا ورڈ ہے جو کم لوگوں نے سنا ہوا ہے، موحد یعنی ایک خدا کا ماننے والا، جو ایک خدا کے ماننے والے ہیں انہیں عربک میں موحد کہا جاتا ہے، مونوتھیسٹک ریلیجن کے ماننے والے۔ تو یہ ٹرم اگر کسی مسلمان کو نہ بھی پتا ہو تو کیا وہ دو خدا مانتا ہے؟ لہذا اس ٹرم کا پتا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی تھیم پتا ہونا ضروری ہے۔ اب کسی مسلمان سے پوچھیں کہ بتاؤ کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہے، لوگ سوچ میں پڑ جائیں گے، اپنے انداز میں اسے بریف کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ بتانے میں کامیاب ضرور ہو جائیں گے. لیکن جب آپ ٹرم کی بات کریں گے نا، تو جس طرح طاغوت ایک ٹرم ہے، موحد ایک ٹرم ہے، عقیدہ ایک ٹرم ہے، تو اس میں پھر بات ہوگی کہ اسلام کی بنیاد تین عقائد کے اوپر ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. یہ تین ٹرمز نہ بھی آتی ہوں، لیکن ہر مسلمان کو پتا ہے کہ وہ ایک خدا کا ماننے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مانتا ہے، خاتم النبیین مانتا ہے، اور اسی کی کورولری کے طور پر تمام انبیاء کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہے، ان پہ جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان رکھتا ہے، اور توحید کی کورولری کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں فرشتے ان کے اوپر ایمان رکھتا ہے، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کے اوپر ایمان رکھتا ہے. یہ کورولریز ہیں، لیکن جو مین جڑ ہے وہ تین عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. عقیدہ آخرت ظاہر ہے وہ تو ہماری بنیاد ہے، ہر مسلمان کو پتا ہے کہ میں نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے جو ہمیشہ کے لیے. اس کے لیے جو ٹرم ہے وہ ہے عقیدہ آخرت، چاہے وہ عذاب قبر سے متعلق ہو، چاہے وہ میدان محشر سے متعلق ہو، میزان عمل سے، حوض کوثر سے، یہ تمام کی تمام چیزیں، ان کو اگر آپ جمع کریں تو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، عقیدہ آخرت. یہ ہے ٹرم. اب یہ ٹرم کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، یہ عقیدہ سب مسلمانوں کو پتا ہے. اب یہ کہنا کہ بتاؤ جی اسلام کے تین بنیادی عقائد کون سے ہیں، تو پھر وہی بات صحیح نکلے گی کہ 95% مسلمان شاید اس ترتیب کے ساتھ اس کو بریف نہ کر سکیں، لیکن مانتے ہوں گے. لہذا یہ جتنی جہادی تنظیمیں ہیں، جتنے خلافت کے اوپر بات کرنے والے لوگ ہیں، جتنے اسلامک سسٹم کی بات کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو سادہ مسلمانوں کو الجھاتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ ہے طاغوت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور پھر اسے بریف کرنا شروع کرتے ہیں، اور طاغوت بھی ان کے لیے صرف یہ رہ گیا کہ جو اسلامک سزائیں ہیں یہ نافذ ہو جائیں اور ایک خلیفۃ المسلمین آ جائے. جو تصوف کے نام کے اوپر سب سے بڑا طاغوت ہے اس امت میں، اسلام کے پیرلل میں ایک ریلیجن لانچ ہوا ہے، اور اسلام کا نام لے کر قبر پرستی کا دین، مرے ہوئے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے کا دین، قرآن و سنت کو پسے پش ڈال کر بابوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اوپر ایمان لانے کا دین، یعنی کہ دین تصوف. معذرت کے ساتھ اس کی تعریفیں تو خود ہمارے سائل عدیم بھائی کرتے ہیں، انہیں بارہ سمجھایا کہ اللہ کے بندوں یہ سب سے بڑا طاغوت ہے جس نے ایک پیرلل میں ریلیجن کھڑا کیا. اسلامک سزائیں ہونا، اسلام کا فائنینشل سسٹم ہونا، پولیٹیکل سسٹم ہونا، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ساتھ. اسلام میں جو اصل چیز ہے نا کہ آپ نے طاغوت کی مخالفت کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ عقیدہ توحید ہونا چاہیے، ایک خدا کو ماننا. میں عمران خان صاحب کو اس بات کا کریڈٹ دوں گا، اگرچہ میں ان کی پالیٹکس سے بنیادی اختلاف رکھتا ہوں، اور شاید یہ عقیدہ جو انہوں نے امت کے بچے بچے کو رٹوا دیا، خود بھی اس معاملے میں وہ کمزوری کا شکار ہوئے جب ایک دربار کے آگے جا کے اپنی بیوی کی وجہ سے گر گئے، لیکن انہوں نے ہر تقریر سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت صرف تیری کریں گے، دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. یہاں نستعین سے مراد ہے دعا کرنا. یہ وہ مدد نہیں جو ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں، وہ ظاہری اسباب ہے، اس کا حکم ہے قرآن میں، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. یا آپ کو وہی طاغوت طاغوت کرنے والے، صوفیاء کے ماننے والے آپ کو بتا رہے ہوں گے جی امی سے روٹی نہ مانگے، یہ شرک ہے. اب مجھے بتائیں، جب وہ یہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اس آیت کا، وہ ہمارا مذاق نہیں اڑا رہے ہوتے، وہ اللہ کا اڑا رہے ہوتے ہیں. ہاں ظاہر ہے وہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں امی سے روٹی نہ مانگے، آپ سے ہی ہم روٹی مانگے، اور بھائی اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ امی سے روٹی مانگنی ہے، اور امی کو بھی کہا ہوا ہے اس کو روٹی دینی ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی میں نہ کرو، الگ رہو. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، آپ مجھے پانی پلا دیں گے، یہ ظاہری اسباب ہے. لیکن آپ ہیں بغداد میں، وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے، اور میں آپ کو فون ملاتا ہوں کہ غوث پاک دو بوتلیں نیسلے دیا بھیج دو، قیامت تک نہیں بھیج سکتے. وہ اللہ کے پاس جا چکے. یہ لیتے ظاہری اسباب ہیں اور اس سے مرے ہوئے بزرگوں کو ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ مر گئے ہیں لیکن اللہ کے حضور زندہ ہے. ہم کہتے ہیں بالکل زندہ ہے، لیکن یہ وہ زندگی نہیں جو دنیا والی ہو. اگر یہ زندگی دنیا والی آپ مانیں گے تو پھر یہ سارے بزرگوں کی بیویاں، سارے شہیدوں کی بیویاں ان کے مرنے اور شہادت کے بعد جب دوسرے مردوں سے نکاح کرتی ہیں تو پھر بدکار اڑتے ہیں وہ؟ کیا کہتے ہیں نہیں نہیں اب وہ زندگی ہو رہا ہے. ہاں ہوں آئے ہو نا، میری داڑھ تھلے، میری داڑھ تھلے ہی آ سکتے ہو تسی. تو او مدد بھی اور ہے پھر، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اگر آپ فرشتوں سے بارش مانگیں گے آپ مشرک ہو جائیں گے. دعا آپ نے اللہ سے کرنی ہے، اللہ کی مرضی ہواؤں کو حکم دے، فرشتوں کو حکم دے، جنات کو حکم دے، یا ان کے بابوں کو حکم دے دے، چلو خوش ہو جاؤ. پکار نہیں سکتے خدا کے سوا کسی کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتے نہیں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو ہی پکارنا ہے مدد کے لیے، دعا اسی سے کرنی ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا؟ اب دیکھیں کتنی بڑی روند ہے. ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے اندر جو زور ہے وہ بتا رہا ہے کہ صرف دعا اللہ سے ہونی ہے. پھر بھی میں نے ان کا مسئلہ حل کیا. جس طرح ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے اس بے وقوف اور مکار بادشاہ کو جواب دیتے ہوئے، جب اس نے کہا نا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، دو قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا ایک کو مار دیا. اب یہ زندہ کرنا مارنا تو نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ ویل لیفٹ، کہ ڈنگر ہے چھوڑو، اگلی گل کر، آگے چل. حضرت ابراہیم نے بھی یہ کہا، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو نکال کے بتا مغرب سے. بس اللہ تعالیٰ فرمایا جب یہ بات کی وہ ہکا بکا رہ گیا کافر. جس طرح ہمارے ابا جی کے دلائل کے اوپر ان کے بڑے ہکا بکا ہو جاتے تھے نا، اسی طریقے سے ہمارے دلائل کے آگے یہ ہکے بکے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں آگے چل، یہ بہانے بنانا چھوڑ، ہم تجھے آیت بھی قرآن سے بتا دیتے ہیں جس میں منع کر دیا گیا کسی اور سے دعا کرنا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے؟ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیلاً ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں تمہارا یقین ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں وہ تمہاری التجا اور دعاؤں کو سنتا ہے، فریاد کو، گویا تم نے اسے معبود مان لیا. یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی، مدد کا مطلب کوئی سادہ نہیں میرے بھائیو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عبد القادر جیلانی کو اور مولا علی کو اپنا الہ مان لیا. آپ بے شک کہتے رہے وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن آپ نے جو خوبی تھی الہ کے حق میں وہ مخلوق کو دے دی. اب آپ بے شک طاغوت کا مطلب بتاتے رہے لوگوں کو، آپ خود سب سے بڑے طاغوت کے فالوور بن گئے، شیطان کے. ظاہر ہے مین توحید سے آپ بھاگ گئے. اب آپ کو اس ایشو کا سمجھ آیا؟ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. طاغوت میں ایک چھوٹی سی جز کو پکڑ کے اور اتنی بڑی بات کرنا، اصل جو اس کی بڑی چیز ہے وہ عقیدہ ہے، توحید ہے، جس میں اس بڑے لیول کی کرپشن ہے کہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کے نکلتے ہیں اور ساتھ ہی جو دربار ہے وہاں اس سے مانگ کے پھر گھر آتے ہیں. تو نماز میں کیا پڑھ کے آیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اس مرے ہوئے شخص کو پکار کے آیا جسے تیری مدد کی ضرورت تھی، اس سے تو مدد مانگ کے آیا. اس طرح کے عقائد اور نظریات جو امت کے اندر عام ہو چکے ہیں، انہیں کنڈیم کرنا اور اس معاملے میں لوگوں کی اصلاح کرنا یہ تاغوت کے خلاف سب سے بڑا جہاد ہے جو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. لیکن یہ اتنا مشکل جہاد ہے، یہ باقی لوگ کر نہیں سکتے. مولانا طارق جمیل صاحب کی پوری زندگی عبارت ہے دین کی تبلیغ سے، ہزاروں لیکچرز ہیں، ایک ویڈیو کلپ نہیں آپ دکھا سکتے کہ انہوں نے یہ جملہ بولا ہو کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، یا علی مدد کہنا شرک ہے، کبھی نہیں بیان کریں گے، اس سے مجمع چھٹ جائیں گے. یہ تو کہیں گے اللہ سے ہوتا ہے، اور سرکار وہ ہندو بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے. مسئلہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب آپ کسی کی دم پہ پاؤں رکھتے ہیں. مجھے بتائیں جو ان بابوں کو پکار رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بتوں سے ہوتا ہے؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں جی پیچھے اللہ ہی ہے، اللہ پیچھے کر دیتا ہے. ایسی بابے اگے آگے نے ادھر جب ہم حدیث دکھاتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہمارے امام کا قول یہ ہے، پیچھے رسول اللہ ہی نے، رسول اللہ بھی پیچھے، اللہ بھی پیچھے. ہوں منو دسو انہوں کا کوئی اسلام ہے؟ یہ ہے تاغوت کے فالوور. اصل تاغوت یہ ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایک چھوٹی سی جزنی پکڑی ہوئی ہے اور اسی کو لے لے کے پھرتے رہتے ہیں سارے. اور جو اصل مسئلہ ہے جو مرنے کے بعد آپ سے پوچھا جانا ہے، عقیدہ توحید، اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، یعنی کہ کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، کیونکہ یہ باتیں بڑی خطرناک نہیں خطرے ناک ہیں. اگلا ورژن خطرناک پلس خطرے ناک. ہم نے تو میرے بھائی اس موقع کو غنیمت جانا ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھیں کہ یہ والا جو شرک ہے اس سے بچ جائیں. اسباب کے نام کے اوپر دھوکہ دیا ہوا ہے. نہیں جی بزرگوں کو ہم نے وسیلہ اور توسل بنایا. اور وسیلہ اور توسل یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو آپ کہتے ہیں. وسیلہ اور توسل زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کسی نیک بندے کا وسیلہ پیش کریں. اس میں اختلاف ہے، ہم اس ٹاپک کو نہیں ڈسکس کر رہے. بہرحال وہ شرک نہیں ہے جو اختلاف بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں زیادہ زیادہ یہ بدعت ہے. تم تو ڈائریکٹ بزرگوں کو کہتے ہو. اگر آپ کی یہ ڈاکٹرن مان لی جائے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے بزرگوں کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، وہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، فرشتوں سے کوئی بارش نہیں مانتا. اور اگر آپ ڈیوٹی مانتے ہیں تو بھائی سب سے بڑی ڈیوٹی تو سورج کی لگی ہوئی ہے جی. اس پلانٹ ارتھ پہ اسباب میں نمبر ون مشکل کشا اگر کوئی ہے نا، تو وہ کوئی فرشتہ نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، سورج ہے. ایون پیغمبروں کی زندگی خود اس سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر آپ کہیں کتنے لکھے، قرآن میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. روٹی کہاں سے آتی ہے؟ سورج کی برکت سے. سورج کی روشنی کی وجہ سے پودے اپنی غذا کو تیار کرتے ہیں. ان پودوں کو ہم کھاتے ہیں، ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں، ہم جانوروں کو کھاتے ہیں. یہ پورا نظام چل رہا ہے سورج کی وجہ سے. دنیا پہ ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، کھیتیوں کا پکنا، ہر زندہ مخلوق کا زندہ رہنا. 2 ملین سے زیادہ اسپیشیز ہیں پلانٹ ارتھ پہ، 20 لاکھ سے زیادہ. اور پھر ایک ایک اسپیشی کے اندر تعداد جو ہے وہ خربوں میں ہے. ان سب کی خوراک سورج کی وجہ سے آ رہی ہے. ہمیں کبھی وہم بھی ہوا ہے کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکارے؟ سورج کے جیسا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ دب جاؤ انہوں. بے شرمو، توحید کا نام لے کے تاغوت تاغوت کی رٹے لگا کے تم لوگوں نے امت کو شرک میں ڈال دیا، ان مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ اٹیچ کر دیا. یہی سائل عدیم صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا غزالی کتنی بڑی ہے. میں نے ان لوگوں کی کتابیں اس وقت پڑھی جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، احیاء العلوم، کیمیاء سعادت، مکاشفت القلوب، منہاج العابدین، یہ ساری غزالی کی کتابیں ہیں. اور زندگی کی اس کی لائف سٹوری جو آخری کتاب ہے، المنقذ من الضلال، اجالوں کا سفر، اندھیروں سے اجالوں کا سفر، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے. اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی شخص تصوف کے راستے پہ آتا ہے تو پہلی سٹیج یہ ہے کہ جتنے انبیاء ہیں ان کی روحوں سے وہ ڈائریکٹ فیض حاصل کرتا ہے، بیداری میں، خواب میں نہیں، تعلیم حاصل کرتا ہے. یار یہ فیض حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو تو نہیں ملا کہ کبھی انہوں نے کہا کہ آج میں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے توحید سیکھی ہے. کبھی کسی صاحب کوئی جھوٹی روایت. ان صوفیاء کی تعریفیں کرنے والے تاغوت کا نام لیں گے؟ سب سے بڑے طاغوت یہ ہیں، ان کے بزرگ بابے جنہوں نے شرک پھیلایا سارا. اور یہ میں انٹرنیشنل بابوں کی ذکر کر رہا ہوں، یہ نہ کہ میں نے لوکل ننگا پیر پکڑ لیا اور کل کو کہیں یار اس کا کہہ لینا. میں نے وہ بندہ پکڑا ہے جس سے بڑا کوئی صوفی نہیں ہے، جس نے سلیبس دیا ہے تصوف کو. ایک ہی بندہ ہے صوفیاء کے پاس جو سلیبس دے کے گیا ہے، وہ امام غزالی ہے. عبد القادر جیلانی تو ان کے بعد آئے ہیں. تو سرکار یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، پھر میں بابیاں نو لمحہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. فی الحال میرا دل ہے کہ میں طاغوت والے پاسے واپس آ جاؤں. یہ ایمانداری تھی کہ میں آپ کو بتاتا کہ سب سے بڑا طاغوت یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مقابلے پہ ایسا دین کھڑا کرنا جس میں مرے ہوئے بزرگوں کو مدد کے لیے پکارنا اور ان بزرگوں کی تعلیمات کو قرآن و سنت کے مقابلے پہ لے آنا. ایک بندہ آپ کو قرآن بتا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں سن فریاد پیراں دیا، پیرا میری فریاد سنی کن تھر کے ہو، بیڑا میرا وچ کپراں دے جتے مچھ وی نہ بیندے ڈر دے ہو، بیڑا تو اڑا ڈوب دیتا میں. یہ کہتے ہیں جی پھر سلطان بہو نے کیوں کیا سی، عبد القادر جیلانی نے انہوں نے مدد کے لیے پکارا ہے، ان کو قرآن نہیں آتا تھا. نہیں آتا سی جی جناب، لو لو سامو، بالکل نہیں سی آتا. غامدی صاحب شریف آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ اللہ کو خود جواب دیں گے. نہ نہ غامدی صاحب، اس طرح نہیں، ان کی اصلاح نہیں، لما باؤ، انہوں کو نہیں سی پتا انہوں نے، کیونکہ میرے سامنے تو قرآن موجود ہے. سلطان بہو کون سا قرآن پڑھتا رہا ہے؟ اگر قرآن اس نے پڑھا ہوتا یہ شرکیہ کلام نہ آپ کو دے کے جاتا. جی انہوں نے حدیثیں نہیں پڑھی ہوئی تھی، انجینئر صاحب کو زیادہ پتا ہے. جی بالکل نہیں پڑھی ہوئی تھی، ثبوت ہے کہ ہماری باتیں نکل رہی ہیں ان کتابوں میں جو تم اپنے مدارس میں پڑھاتے ہو، تمہاری باتیں کہیں نکل ہی نہیں رہی. تو آپ تو یقین کر لو کہ بزرگوں نے کچھ نہیں پڑھا ہوا تھا، سارے باپا جانی سنجے اپنے زمانے تھے، بس کیمرہ نہیں سی ہے نیتے تکتے کہ بہت پہلے ہی مسئلہ انہوں کا کلیئر ہو جانا سی، اتنا گند پینا ہی نہیں سی. یہ جو کلٹ کریٹ ہوا ہے نا، اسی وجہ سے ہوا ہے کہ میڈیا نہیں تھا. کوئی ہماری جیسی آوازیں کبھی کسی زمانے میں اٹھتی تھی نا، تو حکمران جو ہے نا ایسے لوگوں کو قتل کروا دیتے تھے. وہ کبھی کوئی کتابچہ کسی کے ہاتھ لگ گیا تو لگ گیا، ورنہ وہ دعوت ختم ہو جاتی تھی. یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے بغداشی والوں سے کہ انہوں نے یوٹیوب بنائی ہے، اور اجمیشی والے اس سے بڑی غلطی کر گئے کہ کیمرہ بنا کے آپ کو دے گئے، اور بریلی شریف اور دیوبند نے مل کے جو انٹرنیٹ کا کنیکشن لانچ کیا دنیا میں، ٹیکنالوجی یہ عام کی، اس کی وجہ سے ان کے فرقوں کو کتنا نقصان ہوا ہے. ورنہ انہوں نے یہ ہونے دینا تھا؟ نیور. میں تو مولویوں کو مشورہ دوں گا وہ پرانے فتوی واپس ٹوٹ جاؤ کہ تصویر بنانا آرام ہے. ہاں ہوں فرقے اگر بچ سکتے ہیں اسی صورت کو، جی کیمرہ دیکھنا آرام، کیمرے کے پاس سے گزرنا آرام، کسی کے موبائل میں کوئی کلپ آ جائے تو دور سے اس موبائل کو دیکھنا بھی حرام، تاڈے فرقے بچے جائے. ورنہ میں یہ تھوڑا کوئی بابا چھڑنا بالکل. جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے، ختم نبوت کی کاس کو نقصان پہنچایا ہے، ایک ایک کر کے سارے لمحہ پڑا ہے. بالکل ہمارا تو ایک نعرہ ہی تمہیں لے ڈوبا ہے، میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شہ کوئی نہیں. اچھا سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھے نا میرے بارے میں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ یہ ہدایت پا سکیں. نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون تھا جو آپ کو اللہ کا تعارف کرواتا؟ اور رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ سے میرے بارے میں لوگ پوچھیں نا تو آپ نے کہنا ہے میں تمہارے بالکل قریب ہوں. بڑا اچھا موقع تھا کہ اے نبی آپ فرمائے کہ مجھے بیچ میں ڈالو، میرے واسطے وسیلے دو، تو پھر اللہ تمہاری سنے گا. اس سے کوئی بہتر موقع تھا؟ ہم خالق اور مخلوق کے درمیان ہدایت کا وسیلہ پیغمبروں کو ہی مانتے ہیں، انہی کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے. یہ وسیلہ اور ہے، پیغمبر کے وسیلے کے بغیر جو بھی خدا تک پہنچتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، یہ وسیلہ اور ہے، لیکن اللہ کو کسی بزرگ کی، کسی پیغمبر کی، فرشتے کی دھونس لگانا یہ گمراہی ہے۔ تو یہ موقع تھا کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں نا، تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، یعنی مجھ سے مانگے وہ۔ یہ نبی الاسلام کو سکھایا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ان کے بابے جو سکھا کے گئے ہیں کہ بابوں کو پکار رہے ہیں، وہ کتنے لکھے ہیں؟ اور اس مسئلے میں دو فرقے جو ہیں نا، ایک بریلوی اور دوسرے شیعہ، انہوں نے جس بڑے لیول کے اوپر شرک پھیلایا نا، الامان الحفیظ، نبی کے نام کو بیچا، اہل البیت کے ناموں کو بیچا انہوں نے، حالانکہ شیعہ کے صبح شام کے اذکار میں تھا یہ وظیفہ، ام یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیل ما تذکرون۔ شیعہ صبح و شام کے سنت اذکار میں یہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ علی مدد بھی کہتے ہیں، قیامت کے دن مولا علی نے اعلان برات کر دینا ان سے۔ پھر نہج البلاغہ میں جو مولا علی علیہ السلام کا مکتوب نمبر 31 ہے، مولا حسن ابن علی کے نام، جنگ صفین سے واپسی پہ جو حسن ابن علی کے لیے لکھوایا، مولا علی علیہ السلام حسن ابن علی کو لکھتے ہیں، یہ اس باپ کی طرف سے ہے جو اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزار چکا ہے۔ وہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے نام یہ وصیت لکھ رہا ہے، جس نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھ لیے ہیں، یعنی اتار اور چڑھاؤ۔ پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ اس فانی باپ کی وصیت ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک وہ ہے، اور اس نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اسی سے مانگو تاکہ وہ تمہیں عطا کرے۔ اے میرے بیٹے حسن، یاد رکھنا اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا۔ دنیا میں تو بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے آپ کو کئی سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے، جو آپ کو یہ بھی کہانیاں کراتے ہیں، پہلے آپ کونسلر کے پاس جائیں گے، پھر ایم این اے کے پاس، پھر چیف منسٹر کے پاس، اور اس سے اپنے بابے ثابت کرتے ہیں، اس طرح کر دیں وزیر اعظم تک کدے نہیں کو پہنچا جائے۔ لیکن خدا آپ کو کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب میرے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ کہیں گے میں ہر بندے کے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے یہ آیت سورۃ البقرہ کی 186 میگنا کارٹا ہے انسانیت کا، جو گریٹ بریٹن نے ایک قانون بنایا تھا نا میگنا کارٹا، کہ کوئی شخص بھی اپنے حکمران سے آ کے اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتا ہے۔ یہ جو انہوں نے اپنے آئین میں چیز داخل کی تھی اسے میگنا کارٹا کہا جاتا تھا۔ تو انسانیت کا میگنا کارٹا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ بیٹے اللہ نے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، اور نہ اس نے تم پر یہ لازم کیا ہے کہ تم اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کو اختیار کرو۔ لو جی، لو سامو، انہوں نے کہا وسیلہ بھی کوئی ضروری نہیں اور ڈائریکٹ اللہ سننے والا ہے۔ اگر یا علی مدد کا عقیدہ کسی کو سکھانا تھا نا مولا علی نے، تو حسن ابن علی کو سکھانا تھا۔ اگر انہیں نہیں سکھایا تھے پھر سمجھ لو کہ گل وچ کوئی اور ہے، اے وچ بزرگ پہ گئے جے، مولوی پہ گئے جے، بابے پہ گئے جے۔ جب تک آپ کتا کنویں سے نہیں نکالیں گے، 20,000 ڈول بھی نکال لیں، کنویں کی بدبو ختم نہیں ہو سکتی، جب تک آپ نے مولویوں کو، بابوں کو اس اسلام کے بابرکت کنویں سے باہر نہیں نکالا، اس وقت تک آپ کو اسلام کی تعلیمات کا فیض نہیں پہنچ سکتا۔ سیدھی سی بات ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کے بزرگوں نے پوری نہیں کی، آپ نے بھی نہیں کی. تو دیکھیں اللہ نے ایک ناتواں شخص کی ذمہ داری لگائی ہے، انہیں چک چھڈے جے سارے بابے. اوے پہ گیا جے، اوے تہاڈے بابے نو پہ گیا جے، اوے پہ گیا جے تہاڈے پیواں پیراں نو سارے نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پئے. سبحان اللہ، اوے مرزے دیکھ رہا تہاڈے پیو نے کرنیاں نے، نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام کے کیا تماشا کرتے ہو؟ پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جو تھوڑے بھی امن پہ گیا ہوں، تھی چوپ بیٹھے ہو، ہاں نکلو باہر. نہ سرکار بدلو، وہ کھا گیا جی تھوڑے بابے نو، کھا گیا پہ نہیں گیا، کھا گیا ہوں. یہ پہلی گل تو پرانی ہوگی، کھا پی کے ڈکار مار چڑے. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ تھا میرے بھائیو، اس کو انہوں نے اتنا لائٹ لیا. میں نے آج موقع غنیمت جانا کہ آپ کو اصل طاغوت بتایا جائے کون سا ہے. اے علمی شہوت پوری کرنا، اسلامک سزائیں نافذ کریں، ایک خلیفہ ہو جائے، وہ چھٹ دو اللہ دو بندے ہو، یہ بڑی چھوٹی چیزاں نے. ایک انڈیویجول جو اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے جس بات کا پوچھنا ہے نا، وہ یہ پوچھنا ہے کہ تیرا معبود کون تھا، کس سے تو دعائیں مانگتا رہا، باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں. میں اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں. جب تک عقیدہ توحید کسی کا ٹھیک نہیں ہے، اس کی ہر عبادت زیرو سے ملٹیپلائی ہے. تسی اسلامک سزاواں لے کے بیٹھے ہو، ان کا تاغوت کے خلاف جہاد یہ ہے کسی عورت کو پردہ کروا لیں، کو ایجوکیشن ختم کر دیں، سیکولرز کا بینڈ بجا دیں. اے تاغوت کے خلاف جہاد دے، جڑا اصل تاغوت ہے بابے صوفیاء جنہوں نے شرک پھیلایا، رسول اللہ کے مقابلے پہ اپنے بابوں کی تعلیمات اس درجے میں پھیلا دی کہ ہم ڈرتے ہیں ایک مسلمان کو قرآن کی آیت بتاتے ہوئے کہ آگے کتا بن جائے گا. اگر آپ مسلمان کو قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہوئے ڈریں کہ اگر میں نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی تو یہ کہے گا یہ تو گستاخی کر دی اس نے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سامنے جس کو آپ قرآن پیش کر رہے ہیں نا، وہ صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. اور قرآن میں اس طرح کی درجنوں آیات ہیں جو آپ ان کے سامنے بیان ہی نہیں کر سکتے. میں نے اللہ کے فضل سے کی ہیں، ان کا مفہوم بھی سمجھایا ہے، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کی ہیں، انہی سے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے. وہ آج ٹاپک نہیں، اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ. یہ جو آپ کو توحید بتا رہے ہیں نا، یہ شیطانی توحید ہے. رحمانی توحید وہ ہے جو قرآن و سنت میں آئی ہوئی ہے. ان کی شیطانی توحید میں اللہ گاڈ ہے اور بابے منی گاڈ ہے، اللہ گاڈ ہے اور رسول منی گاڈ ہے، یہ شیطانی توحید ہے. رحمانی توحید جو ہے وہ تو ننگی تلوار ہے، ادھر تو جو بھی سامنے آتا ہے نا، خواہ مخلوق نے کسی اول العظم پیغمبر کو خدا کے مقابلے پہ کھڑا کر لیا، پھر اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے گفتگو کے لیے الفاظ کا چناؤ کیا کرنا ہے. کسی نبی کی تنقیس ان کی نظر میں ہوتی ہے تو ہو جائے، اللہ تعالیٰ بالکل سٹیر فارورڈ ہے. سورت المائدہ کی جو آیت نمبر 17 ہے، ننگی تلوار ہے. جس شخص نے پہلے نہ سنی ہو، وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ انداز گفتگو ہے. جی توحید اسی طریقے سے بیان ہوگی. جب کوئی شخص عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرے گا، عیسیٰ ابن مریم خود تو طاغوت نہیں ہے، لیکن ان کے نام پہ ایک شیطانی عقیدہ گھڑ کے جب امت کو بتایا، انسانیت کو گمراہ کیا، تو وہ ایک طاغوتی نظام ہے جس نے ایک طاغوتی عقیدہ دے دیا، پھر اللہ تعالی نے اس کا رد کیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اے شیئا، اے اوہی لفظ ہے جڑا میں پنجابی یوز کرنا، بابے تے شاہی کوئی نہیں، کوئی اتنا سا بھی اختیار نہیں رکھتا اللہ کے مقابلے پر. قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم اگر اللہ ارادہ کر لے کہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو، اور جتنے زمین میں ہیں سب کو، سارے بزرگ باب فارق ہلاک کر دے، لفظ کی انٹینسٹی دیکھیے، موت دے دے نہیں ہے، ہلاک کر دے، ڈسٹروائے کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اس کی ماں سب لوگوں کو ہلاک کر دے؟ غصہ تھا کرسچنز پہ، سینٹرڈ کسے کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو۔ وہ ہمارے استاد صحیح کہتے تھے مولانا احسان صاحب کہ جب توحید بیان کریں گے تو آٹومیٹکلی گستاخی ہو جاتی ہے، کیونکہ تم نے جو توحید بنائی ہوئی ہے نا وہ توحید تو ہے ہی فراڈ، وہ تو شیطانی توحید ہے۔ رحمانی توحید میں پروفٹ کو بھی اگر خدا کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے، وہ پروفٹ سے متعلق جو عقیدہ ہے وہ طاغوتی عقیدہ ہے، پروفٹ طاغوت نہیں ہے، لیکن وہ عقیدہ طاغوت ہے، وہ شیطان نے آپ کو سکھایا۔ اون نہ لو تسی طاغوت دا، اے طاغوت سمجھاؤ تے میں تکنا کہ کیڑے میڈیا تے تہاڈی طاغوت دی ڈسکشن چلدی ہے، کیڑا ڈیجیٹل چینل ہے جڑا تہانوں لیندا ہے طاغوت دی تشریح کرنے واسطے؟ او ممی ڈیڈی گلاں کرنیاں نے کردے رہو، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پورا اسلامک نظام بے شک آپ نافذ کر دیں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے، وہ کرتے رہے۔ چلیں یار ڈیجیٹل چھوڑ دیں، میں ان سارے لوگوں کو یہ کہتا ہوں یہ اپنے کمروں میں بیٹھ کے اپنے کیمرے کے سامنے نا یہ والی توحید بیان کر دیں، اب تو سان کر دیا نا ٹیسٹ، یہ نہیں کر سکتے، اس سے مجمع چٹتے ہیں، یہ کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے، مجمع چھٹ جاتے ہیں۔ چلے ٹی وی کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے نا، اپنے وی لاگ بنا دو اور بتاؤ سب سے بڑا تاغوت یہ دین تصوف ہے، یہ بابوں کا دین ہے، توحید میں بھی کرپشن کی اور چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور سب سے بڑا ان کا بابا غلام القادیانی دجال، ختم نبوت پہ بھی ڈاکہ مار کے گئے۔ کرو بیان تاغوت، میں تکنا جناب کون تاغوت تو انہوں بیان کرنے دینا ہے؟ جناب میں نے کہا تھا نا کہ ختم نبوت کے کاپی رائٹس میرے پاس ہیں، تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ پارٹی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ غلام القادیانی دجال کو برا کے تم سب ایک ہو۔ آج میں نئی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، تاغوت کے اوپر بات کرنے کے بھی کاپی رائٹ صرف میرے پاس ہے، کیونکہ سب سے بڑا جو تاغوت ہے، بابوں کا دین، شیطان کا دین، جس میں شرک ہے، جس میں رسول اللہ کی تعلیمات کی بجائے بابوں کی تعلیمات ہے، اس کے اوپر صرف میں بات کر رہا ہوں، کسی کی ضرورت نہیں۔ باقی تو کسٹوڈین ہے اس کے، وہ بات کہاں سے کرے، یہ کسٹوڈین ہے۔ لہذا تاغوت کو بیان کرنے کے کاپی رائٹس بھی صرف انجینئر صاحب کے پاس ہے، سیدھی سی بات ہے، چاہے آپ کو یہ بات بوری لگے۔ اب اس لیول پہ اتر کے اگر آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ، ان کی والدہ، سب لوگوں کو ہلاک کر دے، پھر آگے چل کے مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں سچی عورت تھی، ان کے اوپر جو یہودیوں نے تہمت لگائی وہ بالکل غلط تھی، کانا یا اکولان الطعام، لیکن دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ وہ مثال ہے جو ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے اور ان پڑھ کو بھی، کہ جو روٹی کھانے کا محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جو کھلاتا ہے، جو خود کھا کے زندہ ہو وہ خدا کیسے ہے؟ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، پھر انہیں دیکھو کہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ اور ان کی ماں کی عبادت کر رہے ہو؟ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، اور اللہ ہی سننے والا، علم والا ہے۔ یہ اللہ کی کوالٹی ہے کہ ہر مخلوق کا علم رکھے اور اس کی فریاد کو سن کے اس کی مصیبت کو حل کرے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو من دون اللہ کہہ دیا، اور من دون اللہ بھی طاغوت ہیں جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ عیسیٰ ابن مریم من دون اللہ تو نہیں، وہ تو حزب اللہ ہیں، لیکن چونکہ لوگوں نے انہیں بنا لیا، اللہ نے کہا من دون اللہ۔ یہاں پہ آپ کو صوفی بتا رہے ہوتے ہیں کہ من دون اللہ تو بت ہوتے ہیں، اوے عیسیٰ ابن مریم کو من دون اللہ کہہ دیا قرآن میں، جاؤ اپنے اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھ لو۔ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے من دون اللہ بھی مان لیتے ہیں، لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بزرگوں کی عبادت وہ تو کرسچنز کرتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہم تو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، تم جسے عبادت سمجھ رہے ہو وہ تو نہیں کرتے، لیکن عبادت تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، دعا بھی صرف اللہ سے کرنی ہے. الدعاء هو العبادة، نبی علیہ السلام فرمایا دعا ہی عبادت ہے، سن نبی داؤد کے اندر، سن نسائی میں. اور پھر حضور نے اپنی بات کی دلیل میں آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. سورہ المؤمن آیت نمبر 60 کی تلاوت کر کے حضور نے کہا، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، دعا ہی عبادت ہے، یعنی ایاک نستعین عبادت ہے، دعا صرف اللہ ہی سے. کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات یہ بھی مان لی، لیکن اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا نا، اللہ کے بندے ہیں اس کے اختیار سے کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ساتھ ہی اللہ نے فرمایا عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے، اس کے بعد کہا کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ نہ تمہارے نقصان کی مالک ہے نہ نفع کی. یہ پیچھے پڑتے تھے، قل اتعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کو پوج رہے ہو. کہتے ہیں ہم تو نہیں پوجتے، وہ تو کرسچن پوجتے ہیں. آگے چل، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے. لہذا اگر آپ نے مان لیا کہ عبد القادر جیلانی یا مولا علی آپ کے نفع نقصان کے مالک ہیں، گویا آپ نے انہیں معبود مان لیا. یہ سب سے بڑا تاغوت ہے. اونے کو تاغوت بیان کر کے دسے، لو سامو بولو تاغوت ہوتے ہوں تسی. یہ جہاد جب تک آپ نہیں کرتے، ہمیں کوئی اسلامک نظام یہاں پاکستان میں نہیں چاہیے کہ جس کا کسٹوڈین وہ فرقہ ہو جو قبروں سے مانگتا ہے. انہوں نے تو ہماری نسلوں کو تباہ کر دینا ہے، انہوں نے تو کوئی بھی ننگی قبر دیکھنی ہے اس کے اوپر مزار بنا دینا ہے. انہوں نے آپ کی سلیبس کی کتابوں کے اندر ان بابوں کے واقعات ڈالنے ہیں. آپ کو صحابہ اکرام اور اہل بیت نہیں سکھانے، بابوں کی تعلیمات سکھانی ہے. اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی ایسا اسلامک نظام اس ملک کے اندر آئے کہ جو ایک فرقے کا نظام ہو. اسی کے گینسٹ میں نے وہ ٹرم ڈیوائز کی تھی، اسلامک سیکولرزم. فرقوں کا نظام نہیں چاہیے، اسلامک نظام چاہیے، پیور اسلامک نظام. اور اس کے لیے کوشش ہم کر رہے ہیں. جب تک لوگ عقیدہ توحید درست نہیں کرتے، اس کی آؤٹ پٹ کبھی بھی اسلامک نظام نہیں ہوگا، وہ بابوں کا دین ہوگا. کیونکہ جب یہ حکومت میں آئیں گے تو یہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے آج کے بعد داتا دربار نہیں جاننا ماننے کے لیے. انہوں تو ان کے کوئی اباؤ اجداد کی بھی قبریں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نا دریافت کر کر کے ان کے اوپر بھی قبے بنانے شروع کر دینے ہیں. ہم تو اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس قسم کے شرکیہ اسلامک نظام سے. یہ طاغوتی نظام ہوگا اسلام کے نام کے اوپر. اس سے اس وقت جو پاکستان کا پریزنٹ نظام ہے وہ بہت بہتر ہے. کم از کم فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ہم لوگوں کو توحید سکھا رہے ہیں. اب اینڈ پہ میں انشاءاللہ تعالی وہ 8 ریفرنسز آیات کے کور کروں گا جن میں اللہ تعالی نے طاغوت کا ذکر کیا ہے. ویسے تو جو اصل طاغوت تھا وہ میں نے بیان کر دیا، لیکن ان کے لیے بھی نا ذرا ان کی بھی دل جوئی ہو جائے. یہ جو 2-4 آیتیں رٹے ہوئے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں، میں اس کی بھی تشریح کر لوں اور آپ کو بتاؤں کہ طاغوت کا مطلب کیا ہے. اللہ کے فضل سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو طاغوت کا پتا ہے، اس ٹرم کے ساتھ نہیں پتا، لیکن ویسے ان کو پتا ہے. جب میں اسے بریف کروں گا تو آپ کہیں گے ہمیں باتیں پتا ہے، ہمیں صرف ٹرم نہیں پتا تھی. تو ٹرم تو موحد بھی بڑے کم لوگوں کو پتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان جو قرآن ترجمے سے پڑھ لیتا ہے وہ موحد بن جاتا ہے، خواہ اسے یہ ورڈ نہ آتا ہو موحد. تو ٹرم کا نام آنا ضروری نہیں ہے، اس کے پیچھے چھپا ہوا عقیدہ جاننا ضروری ہے. اور وہ عقیدہ جس طریقے سے میں نے نمایاں کیا ہے طاغوت کے حوالے سے، طاغوت کا نام لینے والوں نے نہیں کیا، وہ تو خود طاغوتی سسٹم کے بینیفیشری ہیں اور طاغوتی سسٹم کو تقویت دینے والے ہیں انجانے میں. میں نہیں کہتا بدنیتی کی وجہ سے، ظاہر ہے بچاروں کی تربیت ہی کوئی نہیں ہوئی، سیدھی سی بات ہے. اتنی دلیری کے ساتھ کوئی بول بھی نہیں سکتا یار، اس طرح پھر بول کے پھر آپ پبلک گیدرنگز میں تو نہیں جا سکتے نا. اگر آپ یہ بول دیں پوڈ کاسٹ کے اندر کہ ٹی ایل پی یہ کرتی ہے، تو پھر آپ کسی یونیورسٹی میں درس تو نہیں دے سکتے. پھر آپ نے یہی کہنا مجھے تو پتہ ہی نہیں ٹی ایل پی کیا ہے. اچھا، تو تاغوت کا پتا ہے, ٹی ایل بی کا نہیں پتا. تو پھر تاغوت کا تمہیں نہیں پتا اگر تمہیں ٹی ایل بی کا نہیں پتا. تو یہ کسٹوڈین ہے تاغوتی نظام کے, اس ذہن میں رکھیے گا. یہ سارے بابوں کا سسٹم, اس کے فرنٹ مین کون ہے؟ یہ ٹی ایل بی والے. جب ان کا بڑا کہتا ہے کہ جی ہزار سال تو بابا پال رہا ہے لاہور, خدا کا نام نہیں لے رہا, وہ کہہ رہا ہے بابا پال رہا ہے. بابا یہ پال رہا ہے کہ اگر ٹوکن نہ لو تو تمہاری جوتی چوری ہو جائے. اور بابے کو 60-70 پہ ہر دفعہ دینے پڑتے ہیں تب جا کے تمہاری جوتیوں کی حفاظت ہوتی ہے. پہلے تو تمہارے بابے جو ہے نا وہاں سے کوئی چیز چوری کرے نا تو وہ اندھا ہو جاتا تھا, اور بابے میں مار چڑے جڑے وہاں اڑتے سن تے پانی پہ چلتے تھے. ہاں اب بابوں نے اڑنا چھوڑ دیا, شرما گئے ہیں, مجھ سے ناراض ہو گئے, کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب ہماری بہت کرتے ہیں, اب ہم نے اڑنے ہی نہیں. اڈو اڈو, بلکہ یوٹیوب چینل بڑھا کے ادھر تے اڑ کے دسو تاکہ لوگ تھوڑے قائل ہو جان, سبسکرائب کرن. تو ہماری اکیڈمی میں 500 بندہ بھی آتا ہے نا, ہر ایک کو ٹوکن ملتا ہے, جوتیوں کا 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. گاڑی کھڑی کرنے کا ٹوکن ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. سب کو ناشتہ ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. سب کو دودھ پتی اوریجنل والی ملتی ہے, سموسا ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. ہوں دسو وڈا داتا کیڑا ہے؟ وہ داتا کہ جہاں آپ کو پیسے دینے پڑے جوتی کی حفاظت کے, وہاں جہاں آپ کو چندہ دینا پڑے اسی چندے میں سے کچھ آپ کے اوپر لگائیں اور باقی وہاں کے بیٹھے ہوئے خانقاہ کے اوپر مجاور کھا جائیں یا محکمہ اوقاف کھا جائے. وہ جو 1965 میں راوی کے پل کے اوپر آ کے بم پکڑتا تھا, جس طرح کے ہندوؤں کی دیویاں وہاں پکڑتی رہی ہیں, انہوں نے بم رکھے بھی جائیں میوزیم میں. ہاں تھوڑے کو بم نہیں, انہوں نے رکھے بھی ہوئے نے. اور جب دہشت گرد آ کے مزار پہ ٹھوک جائیں, وہ بابا جو کل تک ڈائیو لگا کے پکڑتا تھا اتھے جو کیش ڈراپ کرتا پاکستانی ٹیم آر. ان پتہ لگا پاکستانی ٹیم کو کیش کو چھوڑ دے رہے ہیں, انہیں بابے بھی نہیں پکڑ سکتے, انہوں نے کتوں پکڑ لینے. تو میں 8 مقامات انشاءاللہ تعالی کور کروں گا جہاں پہ تاغوت کا ورڈ آیا, اور اس کے ساتھ آپ کو ہر چیز انشاءاللہ تعالی کھل کے سامنے آ جائے گی. پہلے اس لفظ کو سمجھ لیں, اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ طہا ہے. سورہ طہا کے اندر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا اذھبا الی فرعون انہ طغا, تم دونوں فرعون کی طرف چلے جاؤ, بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. طغا کہتے ہیں سرکشی کو, یہ روٹ ورڈ ہے, اسی سے طغیانی طاغوت یہ تمام ورڈ اسی سے نکلے. سرکش کون ہوتا ہے؟ جو اپنی حد سے باہر نکل جائے. سمندر میں یا دریاؤں میں طغیانی کس وقت آتی ہے؟ جب وہ اپنی باؤنڈری سے باہر نکلے. اللہ کی بنائی ہوئی حدود سے جب کوئی باہر نکلے تو وہ طاغوت بن جاتا ہے, چاہے وہ کوئی نظام ہو, کوئی پرسنالٹی ہو, شیطان ہو, کوئی دجال ہو یا دجالی نظام ہو, یہ سب کے سب طاغوت ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 کے کانٹیکسٹ میں, جسے میں بعد میں ترتیب میں کور کروں گا, میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب رکھی ہے, میں فی الوقت آپ کو طاغوت کا معنی بتا رہا ہوں. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 کے کانٹیکسٹ میں, جس میں طاغوت اور جبت یہ دو ورڈ آئے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہاں جبت سے مراد بت ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے, اور وہ شیطان کے ایجنٹ کاہن لوگ ہیں جن سے جا کر لوگ فیصلہ کروایا کرتے تھے. نبی اسلام نے مدینے میں ایک ریاست قائم کر لی تھی جس کے ہیڈ آپ تھے, چیف جسٹس بھی آپ تھے, حکمران بھی آپ تھے, اور مسلمان ہو یا نان مسلم وہ اپنے فیصلے آپ سے کرواتے تھے, کیونکہ آج والا عدالتی نظام موجود نہیں تھا, قبائلی سسٹم تھا, اس میں ایک بڑا ہونا ضروری تھا اور وہ نبی علیہ السلام تھے, اور یہ پورے کنسنسس کے ساتھ ہوا تھا. اس کے پیچھے 2-3 سال کی محنت تھی پھر نبی اسلام کو مدینہ شریف بلایا گیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے حکمران ہیں. اس کے باوجود جب انہوں نے اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ لینا ہوتا تھا تو ان کائنوں کے پاس جاتے تھے, انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین کے پاس جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر اسے کنڈیم کیا کہ یہ طاغوت سے جا کے فیصلے کرواتے ہیں, ان کا کام تھا رسول اللہ سے فیصلہ کرواتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بخاری میں جب وہ الفاظ آئے نا جبت اور طاغوت کے سورۃ النساء کے کانٹیکسٹ میں, تو امام بخاری نے حضرت عمر کا قول ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں نقل کیا کہ یہاں جبت سے مراد بت اور طاغوت سے مراد شیطان. یہ ایک سمپل سی بات ہے. اب مجھے بتائیں, طاغوت لفظ کا کسی کو مطلب نہ پتا ہو کیا شیطان کا مسلمانوں کو نہیں پتا؟ لہذا 95% نہیں 100% مسلمانوں کو طاغوت کا پتا ہے, اس ٹرم کے ساتھ نہیں پتا. باقی جو اس کی کرولریز کی بات کر رہے ہیں نا, جو اس کی آگے مختلف کلاسز آتی ہیں, تو سرکار وہ تو آپ لوگ بھی نہیں بیان کر رہے. سب سے بڑی کلاس یہ ہے کہ طاغوت یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے پر کسی اور دین کو مان لیا جائے, اس دین میں مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے اور اس دین میں بزرگ بابے ہیں, اس میں آپ کا رہنما محمد رسول اللہ ہے جن کی قبر مدینہ میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس دین میں ان کے بابے جو تعلیمات دیتے ہیں نا وہ دین ہے, باقی ساری چیزیں چھوٹی ہیں. اور ان بزرگوں نے اسلامک سزائیں بھی کوئی نہیں نافذ کی. اسلام میں جو سزائیں ہیں حدود اللہ ہیں, جن کو یہ طاغوت کہتے ہیں, طاغوتی نظام آ گیا, اسلامک سزائیں نافذ نہیں ہیں. صوفیاء نے کون سی اسلامی سزائیں نافذ کی ہیں؟ اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا یا بلڈ منی لی جائے گی, اور تصوف میں یہ ہے کہ قتل کیا یا نہیں کیا نگاہ مار کے مرید ساڑ دینا ہے, اسلامک سزا ہے. ایڈی عبد القادر جیلانی نے اپنا مرید ساڑیا سی, اسلامک سزا دیتی سی؟ اسلامک سزا تو نہیں کہ نگاہ مار کے مرید ساڑ دینا. تھی لو صاحب مفتی ساڈے کو لے کو جی کر لیں جی, میرا دماغ تمہیں پتا ہے بہت کام کرتا ہے اللہ کے فضل. اسلام کی سزا یہ ہے, دین تصف میں ہے کہ نگاہ مار کے مریض ساڑ دو. وہ مریض جو پوری زندگی صرف اس لیے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے کہ اپنی آخرت بنائے گا, وہ دنیا بھی برباد کر بیٹھا. نہ صرف دنیا, بابے کی آخرت بھی لے گیا, کیونکہ اس نے ایک ناحق بندے کو قتل کر دیا. اور سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. لو جی, بابے نے کہ وہ دی آخرت بنانی سی, وہ بابے نے بھی نال لے گیا. ایک کہندے نے بابا جی کہندے نے کہ ہم اپنے سارے مریدوں کو جنت میں لے کے جائیں گے, وہ ایک مرید بابے نے بھی لے گیا. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو, کیونکہ آپ نے نقل کی ہے, باپا جانی نے یہ اپنے کتابچے میں نقل کی ہے, اور لاہور کا ایک چھوٹو مولوی ہے اس نے یہ واقعہ ویڈیو میں بیان کر کے دفاع کیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی, تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بھاگ ہو گیا. اب کوئی بھاگ نہیں سکتا کہ میں کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہوں کہ انجینئر صاحب وہ کتابیں بدل گئی ہیں. نہ نہ, یہ کتابیں ہیں وہ جہاں نہیں بدلے آیا. اس طرح کی میں بیسیوں مثالیں دے سکتا ہوں, پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. میں اب وہ اینڈ پہ 8 آیات کور کرنے لگا ہوں انشاءاللہ, اور پھر یہ چیپٹر ہم کلوز کرتے ہیں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. اچھا میرے بھائیو, اب وہ 8 ریفرنسز طاغوت سے متعلق میں جلدی جلدی کور کروں گا, اور اس میں آپ کو انشاءاللہ جو 7 ریلیٹڈ چیزیں وہ کور کرتا جاؤں گا انشاءاللہ. پہلا جو ریفرنس جو سب سے آپ سمجھ لیں ٹاپ پہ ضربہ سنام ایپیکس کے طور پہ قرآن میں آیا ہے طاغوت کے ورلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ سورۃ النحل کی آیت نمبر ہے 36 مشہور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک بنیادی دعوت کے ساتھ, ان اعبدوا اللہ, کہ عبادت کرو صرف اللہ کی, واجتنبوا الطاغوت, اور اجتناب کرو طاغوت کا, یعنی عبادت اللہ کی اور اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت نہیں کرنی. اب مجھے خود بتائیے آپ ایمانداری سے, ان اعبدوا اللہ کے ساتھ جب واجتنبوا الطاغوت آ رہا ہے تو جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ کون کون سی چیزیں بڑا بڑا شرک ہیں، آپ طاغوت کی پہچان کس طرح کروا سکتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے مقابلے پر طاغوت کی عبادت، اس میں جو سائل عظیم صاحب نے بولا نا کہ طاغوت سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سلپ آف ٹنگ ہے ان کا، طاغوت گناہ نہیں ہے، طاغوت کی پیروی کرنا گناہ ہے۔ وہ طاغوت شیطان بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے مقابلے پہ کوئی نظام بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے مقابلے پہ کوئی بزرگ بابا جسے آپ نے مشکل کشا مانا ہوا ہے، کسی بھی فارم میں بت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بارہ، بے شک ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا، ہر امت میں ایک بنیادی دعوت کے ساتھ، کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینس۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کا خدا اور ہے اور حلال روزی کا خدا اور، نہیں، مسجد کے اندر بھی خدا کو ماننا ہے، مسجد کے باہر بھی، ٹوٹل اوبیڈینس، یہ ہے عبادت، جس میں حقوق اللہ بھی شامل ہے، حقوق العباد بھی شامل ہے۔ بلکہ پرفیکشن یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ اس کی کمپلیٹ اطاعت اختیار کرنا، یہ عبادت ہے۔ ماں باپ کے حقوق اگرچہ حقوق العباد ہیں لیکن بتائے تو اللہ نے، لہذا حقوق العباد بھی سارے کے سارے اصل میں حقوق اللہ ہیں۔ یہ ہم تفریق جو کرتے ہیں وہ سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں، ورنہ جتنے حقوق اللہ نے مخلوق کے بتائے ہیں وہ اللہ نے بتائے ہوئے نا، تو الٹیمیٹلی تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے حقوق ہیں۔ تو تمام پیغمبروں کی دعوت یہی تھی کہ عبادت اللہ کی، اور طاغوت یعنی شیطان یا اللہ کے مقابلے پہ کوئی بھی ہستی یا کوئی بھی نظام، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو انسانیت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی بسبب اس کے کہ انہوں نے ہدایت قبول کی۔ دھونس کے ساتھ نہ تو اللہ نے گمراہ کرنا ہے کسی کو، نہ ہدایت دینی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَة، اور ان میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جن کے اوپر گمراہی کی مہر ثبت ہو گئی بسبب اس کے کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کی آواز کو لبیک نہیں کہا۔ یہ جو میں بریکٹ ساتھ لگا رہا ہوں نا، یہ اس لیے لگا رہا ہوں کہ پورے قرآن کی تھیم کو آپ نے کور کرنا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا کہ اللہ زبردستی ہدایت دے دیتا ہے، اللہ زبردستی گمراہ کر دیتا ہے، یہ تو عقیدہ ہی گمراہ کون ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے جو چاہے کہ اسے ہدایت ملے، اللہ گمراہ کرتا ہے جو چاہے کہ وہ گمراہ ہو۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں سیر کر کے دیکھو، سیاحت کرو۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا۔ تو سب سے ٹاپ پہ جو آیت آتی ہے نا وہ یہی ہے، یہ ایک آیت ہی کافی ہے طاغوت کا مطلب سمجھانے کے لیے، لیکن چونکہ مزید سات مقامات پہ بھی طاغوت کا ذکر ہے تو میں چاہ رہا ہوں وہ کور کر دوں انٹرسٹ کے طور پہ، تاکہ قرآن کے نوٹس ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ برل اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے جو سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے نقل کی ہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے باوجود اس کے کہ پیغمبروں کے ماننے والے تھے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے بابوں کو اپنا رب مان لیا تھا۔ تو دیکھ لیں، آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی بابے کی تم واڑ لے جائے تاغوت، دیکھ لو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبیوں کے ماننے والوں نے اتخذوا احبارہم ورہبانہم، احبار کہتے ہیں وہ علماء جو علم کی گہرائی میں اترے ہوں، یعنی فقیہ مفتی اعظم، رہبانہم راہب کی جمع، گدڑی نشین، گوشہ نشین، صوفیاء، جوگی، صوفی۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے جوگیوں صوفیوں کو خدا مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ ماننے والے پیغمبر کے ہیں اور خدا بنا لیا ہے اپنے علماء اور بزرگوں کو۔ ظاہر ہے جب آپ کے علماء بزرگ کہیں گے کہ علماء سے پوچھ پوچھ کے چلے تو یہی رزلٹ نکلے گا نا، علماء سے ضرور پوچھ کے چلے، لیکن یہ پوچھے کہ وہی کی تعلیمات میں کیا ہے، یہ نہ پوچھے کہ بابے کیا فرماتے ہیں۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی ایک حدیث لے کے آئے جو سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی نے بھی نقل کی ہے، اور حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے اندھی تقلید کے خلاف اسی آیت اور حدیث کو کوٹ کیا۔ ادی ابن حاتم جو مشہور فیاض حاتم تائی کے بیٹے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، ان کے والد صاحب کرسچن تھے، وہ نبی اسلام کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے. یہ مسلمان ہوئے, گلے میں سلیب لٹکائی ہوئی تھی, اسی حال میں حضور کے پاس پیش ہوئے, کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے. حضور نے پوچھا کون سی, تو انہوں نے یہی آیت پڑھی, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے صوفیوں بزرگوں کو خدا مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو ان کا یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی اپنے علماء کی عبادت نہیں کی تھی. اس کا مطلب ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں ایسے کرسچن موجود تھے جو موحد تھے, آج بھی ہے, یونیٹیرین انہیں کہا جاتا ہے, آج بھی موحد کرسچن موجود ہے. میں نے وہ جب اس کو مرمنی ایمینول کو جواب دیا تھا بشپ کو, تو میں نے بتایا تھا آج بھی دنیا میں بہت تھوڑی تعداد میں جو ایک خدا کے ماننے والے کرسچن ہیں. نبی الاسلام کے زمانے میں بہت سے تھے ایسے, حاتم تائی بھی موحد تھے, ہاں وہ دین فطرت میں مرے ہیں, وہ رضی اللہ عنہ ہیں. نبی الاسلام کی دعوت ان تک نہیں پہنچی تھی, ورنہ وہی مسلمان ہو جاتے ہیں. ان کا بیٹا مسلمان ہوا اور وہ آ کے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی اپنے بزرگوں کو, پیغمبروں کو یا صوفیوں کو, کسی کو بھی پوجا نہیں اللہ کے مقابلے پہ. نبی الاسلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ تم اپنے احبار اور رہبان یعنی علماء اور بزرگوں کے کہنے پر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے ان علماء کے فتووں کے اوپر؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے, شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے اور اس کی اجازت سے پیغمبر وہ پیغام امت تک پہنچاتے ہیں. پیغمبروں کے علاوہ اگر کوئی بندہ بڑے سے بڑا بزرگ اپنا لچ فرائی کرنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہی کا دروازہ کھولے گا. تو نبی الاسلام نے تشریح یہ کی کہ علماء اور صوفیوں کے فتووں کو قرآن و سنت کے خلاف جو ہوں یا وحی کی تعلیمات کے خلاف ہوں ماننا گویا انہیں رب بنانا ہے. یعنی نبی الاسلام پتہ کیا کہہ رہے تھے, عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور, ہاں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور تمہارے بابوں کا خدا اور, بالکل یہی کہہ رہے تھے حضور. عدی ابن حاتم اگر آج کا کوئی بریلوی دیوبندی ہوتا نا تو کہتے یا رسول اللہ علماء سے ہی تو پوچھ کے پھر دین سیکھنا ہے نا, میں تو عام آدمی ہوں, عام آدمی تو جاہل ہوتا ہے, وہ کیسے دین حاصل کرے؟ اب وہ عالم نہیں تھا عدی ابن حاتم. نبی الاسلام نان عالم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بھی کام ہے جب تمہارے بزرگ بابے تمہیں کوئی بات بتائیں تو تم نے اسے وہی پہ پیش کرنا ہے. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن تعلیمات وہ کتابوں والی نہیں بتا رہے, اپنے بابوں کی بتا رہے. اور اسے سپورٹیو سورت الاحقاف کی وہ آیت ہے, ایتونی بکتاب من قبل ہذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر مجھ سے بحث کرنی ہے نا اور تم قرآن کو نہیں مانتے, ایتونی بکتاب من قبل ہذا, اس کتاب سے پہلے کوئی اور کتاب تمہارے پاس اللہ کی ہے نا وہ لے آؤ, اس سے بات کر لیتے. او اثارت من علم, یا انبیاء کے علم کے آثار یعنی سنت احادیث تمہارے پیغمبروں کی, ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اس میں نبی الاسلام کو کیا سکھایا گیا, کتاب اور علم. ایتونی بکتاب من قبل ہذا او اثارت من علم, تو سرکار یہی دو باتیں تو میں نے کی ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. کہتے کہاں لکھا ہوا ہے, جی قرآن میں لکھا ہے سورۃ الاحقاف میں, ایتونی بکتاب من قبل ہذا او اثارت من علم, یا کتاب لے آؤ یا علم لے آؤ, نہ میں بابی نہ میں بھابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. کہتے کہاں لکھا ہے, مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور, جی ترمذی میں لکھا ہوا ہے, عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. ہر چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ مین آیت مبارکہ یہی تھی, باقی اس کے ذیل میں ہی ہے جتنے سات ریفرنسز ہیں قرآن کے. یہ ایک آیت کور کرنا کافی ہے. پوری دنیا میں جب طاغوت ڈسکس ہوتا ہے نا, پوری دنیا میں جب بھی کوئی عالم طاغوت کو ڈسکس کرتا ہے, ٹاپ پہ جس آیت کو ڈسکس کرتا ہے وہ یہی ہے, سورۃ النحل کی آیت نمبر 36, کیونکہ اس میں تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہم نے ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی ہوگی اور اللہ کے مقابلے پہ ہر ہستی سے اجتناب کرنا ہے جو مقابلے پہ کھڑی ہے. دوسرا ریفرنس سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی سے اگلی آیت ہے 256 نمبر، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں، یعنی گن پوائنٹ پہ آپ کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا، جس کی مرضی ہدایت کا راستہ اختیار کرے، جس کی مرضی نہ کرے. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی طاغوت کا کفر کرے گا، یعنی اللہ کے مقابلے پہ، ہمارا کلمہ بھی اسی سے ہے، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے، ہم بھی پہلے کفر کرتے ہیں اور پھر اقرار کرتے ہیں. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو طاغوت کا کفر کرے، یعنی اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہوئی ہستیوں کا، ہاں وہ شیاطین ہو یا کوئی نظام ہو، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے، لا انفصام لہا، کہ وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن سلام جو پہلے یہودی عالم تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت باغ ہے، اس کے درمیان میں ایک لوہے کا بہت بڑا ستون ہے جو آسمان تک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے خواب میں ندا دی کہ تم اس ستون پہ اوپر چڑھ جاؤ، تو میں نے کہا میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے، یہ تو آسمان تک ہے. تو پھر اس غیبی آواز نے میری مدد کی اور میں ستون پہ چڑھنا شروع ہوا، کرتے کرتے میں اس کے ٹاپ پہ پہنچا تو وہاں ایک بہت بڑا کنڈا تھا، ہینڈل تھا، میں نے اسے پکڑ لیا اور اس کے بعد آنکھ کھل گئی عبداللہ بن سلام کی. نبی اسلام سے آ کے اپنا خواب بیان کیا، نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ جو تم نے ستون دیکھا نا، یہ اللہ کا دین اسلام ہے جس کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، اس خواب میں تمہارے لیے بشارت ہے کہ تم مرتے دم تک ایمان پر قائم رہو گے. یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی عبداللہ ابن سلام کے بارے میں، اس حدیث کی وجہ سے ہی ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کسی نے زمین پہ پلانٹ ارتھ پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے جس کے ایمان کی گارنٹی رسول اللہ نے دی ہے، یعنی وہ ادر دین بڑے صحابہ کے، خلفائے راشدین، وہ تو خیر ان کا تو اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، باقیوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ عبداللہ ابن سلام ہے. لوگ صرف ان کی زیارت کے لیے آتے تھے کہ حضور نے انہیں گارنٹی دی ہوئی ہے. وہاں پہ یہی الفاظ ہے کہ وہ ایک کڑا ایسا پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہی سننے والا ہے، علم والا ہے. دو ریفرنس ہو گئے. تیسرا ریفرنس بھی سورۃ البقرہ میں ہے، اس سے اگلی آیت، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ولی ہے اہل ایمان کا، پشت پناہ ہے، مددگار ہے. اور کیسی پشت پناہی کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا ہے گمراہیوں کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف. کل میں نے ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا، وہ طاغوت کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ آیت پڑھ رہا، اور پتا اس نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی وہ ہیں جو لوگوں کو گمراہیوں سے نکالتے ہیں روشنی کی طرف. اللہ کے ولی کا ترجمہ کیا تھا؟ اپنے ولی بناتے. یہ اللہ کہہ رہا تھا کہ میں ولی ہوں اہل ایمان کا، میں نکالتا ہوں انہیں. ولی جتنے بھی لفظ آئے نا، حالانکہ قرآن میں شیطان کے جو اولیاء ہیں ان کے لیے بھی آیا من دون اولیاء. اسی لیے جب مجھے غصہ چڑھتا نہیں، کہتے نہیں انجینئر صاحب اولیاء کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں بالکل میں آپ کے اولیاء کو مانتا ہوں کہ وہ اولیاء تھے، من دون ہی اولیاء، اولیاء اللہ نہیں، کیونکہ وہ بھی ولی نے. میں نے کہا یار، اور یہ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے، کس ٹی وی چینل پہ؟ جو آج کل وہ ایک ماڈرن ایک بچہ سا صوفی لانچ کیا نا، کلین شیو، انہوں نے وہ بونگیاں مار رہے آ کے مزید بابوں کو بے عزت کروانے کے لیے. اسی چینل پہ ایک اور انہوں نے کلین شیو بندہ بٹھایا ہے، وہ اے آیت پڑھ کے نا سائل عدیم صاحب نے جواب دے رہا سی، اور کہہ رہا سی کہ اللہ کے اولیاء جو ہے نا وہ نکالتے ہیں. اے اے آیت اے پہ پڑھتا ہے، اے ٹوٹل انہوں نے علمی لیول جے. میں قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں، اس کے باوجود میں نے جو آیات اپنے سامنے رکھی ہوتی ہیں نا وہ ترجمے کے ساتھ رکھی ہوتی ہیں، انجانے میں بھی کوئی مس ہینڈلنگ نہ ہو جائے. پھر بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں بالمفہوم بیان کر رہا ہوں، ورڈ بائی ورڈ نہیں کر رہا، نہ ایک زبان دوسری زبان میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے، بالمفہوم ہوگی. والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے جو حمایتی ہیں وہ شیاطین ہیں. جس طرح اللہ اہل ایمان کا حمایتی ہے نا، تاغوت حمایتی ہے ایسے لوگوں کا جو کہ اللہ سے کفر کرتے ہیں، یعنی شیاطین، شیطانی نظام. یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور یہ شیطان تاغوت جو ہیں، یہاں دیکھیں تاغوت جمع کے سیگے کے اعتبار سے بھی آ گیا، یہ شیاطین تاغوت نکالتے ہیں انہیں ہدایت کی روشنی سے گمراہی کے اندھیروں کی طرف. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو ہمیشہ سنگولر سیگے میں ذکر کیا ہے اور گمراہی کو جمع کے سیگے میں. یہاں کہتے ہیں سارے بزرگوں کے طریقے حق پہ، ہم کہتے ہیں نہیں، حق پہ ایک ہے، اہدنا الصراط المستقیم. کہتے ہیں آگے پڑھو، آگے پڑھو، ترجمہ صحیح کرو، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. راستے نہیں، راستہ. اور راستہ کون سا؟ اہدنا الصراط المستقیم، جو رسول اللہ کو عطا ہوا. تو اس کا اپروپریٹ ترجمہ یہ بنا کہ اے اللہ ہمیں رسول اللہ کے راستے پر چلا کہ جس راستے پہ چل کے تیرے بندے انعام یافتہ قرار پائے، خواب و صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں. یہ مطلب ہے اس کا. یہ کہتے ہیں بابوں کے راستے پہ چلنا شروع کر دو. اور نبی اسلام نے صراط مستقیم کو خود بریف کیا ہے. یہ میں آیت مکمل کر دوں پھر آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں. اولئک اصحاب النار، تو یہ ہیں جہنمی، تاغوت کے راستے پہ چلنے والے، شیاطین کے پیچھے چلنے والے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار. اب وہ حدیث سنیں قرآن کی آیت کے کانٹیکسٹ میں. سورۃ الانام کی آیت نمبر 153 نبی الاسلام نے تلاوت کی، زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، اس پہ انگلی رکھ کے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، پس اسی کی پیروی کرنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ارد گرد کے راستوں کی پیروی نہ کرنا. اسی حدیث میں آتا ہے حضور نے درمیان میں سیدھی لکیر کھینچی، دو ٹیڑھی لکیریں اس طرف، دو اس طرف، یعنی چاروں ہی حق پہ. اوئی، اس میں ان چاروں کا قصور نہیں ہے، ان چاروں کے نام پہ جو بدعت جاری کی سلطنت عثمانیہ نے 1517 سے 1917 تک، کہ کعبے کی جمعیت کو توڑا، چار مسلح چار اماموں کے نام پہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور کہتے ہیں چاروں امام حق میں، نماز ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے ہی کوئی نہیں تھے. اماموں کا قصور نہیں ہے، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کا قصور نہیں، کرسچنز کا قصور ہے. یہاں پہ اماموں کا قصور نہیں، ان کے نام پہ فرقے بنانے والوں کا قصور ہے. ابن ماجہ میں کہ چار لکیریں کھینچی، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن وہ سپورٹیو ہے، کیونکہ مسند احمد والی سند بالکل درست ہے. چند ٹیڑھی لکیریں اس طرف، چند اس طرف، اور حضور نے کہا یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل، ارد گرد کے راستوں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم ڈر سکو. پھر نبی اسلام نے فرمایا یہ جو میرا راستہ ہے یہ اللہ کی طرف لے جانے والا ہے، اور یہ ارد گرد ٹیڑھے راستے ہیں، ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے. یہ جو آیا تھا نا کہ کئی شیاطین کو اللہ نے تاغوت کہا، یہ سارے تاغوت کے راستے ہیں. لہذا نبی الاسلام کا راستہ وہ ہے جو قرآن و سنت کا راستہ ہے. ان کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ تاغوت کا راستہ ہے، خواہ وہ نبی کی فیور میں گھڑا گیا ہو یا نبی کے خلاف گھڑا گیا ہو. جب تک وہ سپورٹیو نہیں ہوگا قرآن و سنت سے، وہ تاغوت کا راستہ. یہ تین ریفرنسز ہو گئے جی. چوتھا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 76، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. والذین کفروا، اور جو کفر اختیار کرنے والے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اسی لیے دیکھیں اعلی حضرت احمد بریلوی صاحب نے، میرے سامنے یہ ان کا ترجمہ رکھا ہے کنز الایمان، انہوں نے جہاں جہاں تاغوت لفظ آیا نا اس کا ترجمہ شیطان کیا ہے، اور بالکل ٹھیک کیا ہے. یہاں پہ بھی انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ وہ شیطان کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس قتال کرو شیطان کے اولیاء کے ساتھ. لبیک اللہم لبیک، میں کر رہا ہوں شیطان دے اولیاء نال جہاد. یہاں شیطان کا لفظ بھی اللہ نے کھول دیا. پیچھے ذکر کیا کہ جو کافر ہیں وہ تاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں. اے مسلمانوں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے ان اولیاء کے ساتھ قتال کرو. لہذا شیطان جو حضرت عمر کا قول میں نے بخاری سے پیش کیا, تاغوت کا مطلب شیطان ہے, وہ قرآن میں آ گیا سورۃ النساء کی آیت نمبر 76 میں, ان کید الشیطان کان ضعیفا, بے شک شیطان کا داؤ بڑا کمزور ہوتا ہے, بظاہر بڑا طاقتور نظر آ رہا تھا. کتنی ان بابیاں دی تمکنت ہوندی سی, سور ڈرے ہوئے سن, نہ نہیں سن لیندے کیسا پونڈ کے رکھ چھڑیا, جنہ تنظیمہ دے نانی ایک سیاسی تنظیم نے توہین مذہب کے نام پہ, اور نسوئے تو ہے سیاسی تنظیم اسٹیبلشمنٹ کی پالتو, یہ تنظیم جو پولیٹیکل گورنمنٹس کو کمزور کرنے کے لیے بنائی گئی, اور آج جب قتل عام ہو رہا ہے تو سب زیادہ پسو اسٹیبلشمنٹ کو پڑے ہوئے ہیں کہ جناب یہ کیا مصیبت ہم نے اپنے گلے ڈال لی تھی. بھائی آپ نے بویا آپ کاٹیں گے, بالکل. ایک وہ دہشت گرد تنظیم تھی کراچی کے اندر جو ان کے بڑے ڈکٹیٹر نے لانچ کی, بعد میں جب کئی شہادتیں ہوئی ہمارے فوجیوں کی تو یہ کہتے نہیں ہم شہادتیں دے رہے ہیں. سرکار یہ آپ اپنے بزرگوں کی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں, یہ سارے آپ نے لانچ کیے تھے, شہادتیں آپ کو ہی دینی پڑیں گی, یہ ہم نے لانچ نہیں کیے تھے. لہذا آج یہ جو مصیبت آپ کے گلے پڑی ہے نا ٹی ایل پی کی شکل میں, یہ آپ نے ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آنا ہے. اس وقت تو بیٹھ کے نوٹ بانٹ رہے تھے فیض آباد میں 2017 میں, لیکن ظلم ہے وہ نوٹ بانٹنے والا گھر بیٹھا ہوا ہے اور یہ مصیبت ہمارے گلے ڈال کے چلے گئے. تو شیطان کے جو داؤ پیچ ہیں یہ بڑے کمزور ہیں. پانچواں ریفرنس, یہ وہ آیت ہے جس کے کانٹیکسٹ میں حضرت عمر کا قول لیا ہے امام بخاری نے صحیح بخاری میں کہ جبت سے مراد بت ہے اور تاغوت سے مراد شیطان ہے, پھر باقی ساری چیزیں شیطانی سسٹم. آپ کا نفس بھی تاغوت ہو سکتا ہے, سورت الجاثیہ میں نہیں آیا, افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا, بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. جب کوئی شخص نفس کی پیروی کرتے ہوئے گناہ کبیرہ کرتا ہے اور اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈالتا ہے, اس ایک لمحے میں اس کا نفس اس کا خدا ہوتا ہے, کسی کا سٹیٹس اس کا خدا بن جاتا ہے, کسی کا پروفیشن اس کا خدا بن جاتا ہے. اور ہماری پولیٹیکل جماعتوں کے جو لیڈر ہیں نا, پرائم منسٹر کی پوسٹ ان کی خدا بنی ہوئی ہے, وہ ان کے لیے تاغوت بنی ہوئی ہے, جس کے لیے انہیں اسٹیبلشمنٹ کے چاہے تلوے بھی چاٹنے پڑے یہ چاٹتے ہیں, اور جب انہیں نکالا جاتا ہے تو یہ پھر ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں, جب نکالا جاتا ہے تو آئین کے لیے جہاد کی بات کرتے ہیں, جب بیچ میں ہوتے ہیں تو سیم پیج کی بات کرتے ہیں. یہ ٹوٹل ان کا دین ایمان ہے. اب میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو سائل عدیم صاحب سننا چاہتے ہیں, ہاں, کیونکہ وہ تو سیاسی نظام کو تاغوت کہتے ہیں نا, تو پھر ہم نے ظاہر ہے اپنے سیاسی نظام کی بات کرنی ہے. یہ اب مجھے کوئی نہ کل کو پی ٹی آئی یا نون لیگ والا گلا کرے جی ساڈے بابے وچ کیوں واٹتا جے. ہاں, سیاسی نظام میں بھی یہ تاغوت والا سسٹم ہے. آپ کی عدلیہ بھی تاغوت ہوگی اگر وہ انصاف نہیں کرے گی, آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی تاغوت ہوگی اگر وہ ظلم کا بازار گرم کرے گی, آپ کی مذہبی جماعتیں بھی تاغوت ہوں گی اگر وہ توہین مذہب کے نام کے اوپر لوگوں پہ ظلم کریں گی, آپ کے مذہبی پیشوا بھی تاغوت ہوں گے اگر قرآن و سنت کے نام کے اوپر وہ اپنی سٹوریاں اپنے بزرگوں کی کہانیاں بیچیں گے, یہ سارے کے سارے تاغوت بنیں گے. سیدھی سی بات ہے, یہ وہ آیت ہے جی جس کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری نے حضرت عمر کا قول لیا تاغوت کے حوالے سے کہ شیطان ہے, سورۃ النساء آیت نمبر 51. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا, یعنی لوح محفوظ کا کچھ حصہ تورات اور آسمانی صحائف یعنی اہل کتاب کا, اور اس میں اسپیسیفکلی یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے, کہ اس بڑی کتاب کا کچھ حصہ انہیں بھی دیا گیا تھا. یہاں پہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے, اور اس کا کچھ حصہ جو مراد ہے تورات, ہمیں بھی اس کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن, انہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ, کرسچنز کو نیو ٹیسٹمنٹ, ہمیں فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن, یہ سب اسی کتاب کا کچھ حصہ ہے. تم نے دیکھا کہ ان یہودی لوگ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا, اب مساق مدینہ تھا مدینہ شریف میں, یہ طے پایا تھا کہ نبی الاسلام ہی چیف جسٹس ہیں, وہاں وہ اس طرح کا عدالتی نظام تو نہیں تھا, یہ فیصلے کریں گے, حکمران بھی ہیں چیف جسٹس بھی ہیں, یہ پوسٹ ایک ہی ہوا کرتی تھی جب تک اسلام کا پولیٹیکل سسٹم بعد میں نہیں بنا. تو یہ یہودی اگرچہ آپ کی سرداری تسلیم کر چکے ہوئے ہیں مساق مدینہ کے تحت, اس کے باوجود یؤمنون بالجبت والطاغوت, اصل میں یہ ایمان لائے ہوئے ہیں بت کے اوپر اور تاغوت کے اوپر یعنی شیطان کے اوپر. وہ کیسے ایمان لائے ہوئے؟ نبی الاسلام کے آنے سے پہلے مدینہ شریف میں کاہن ہوا کرتے تھے، یہ جادوگر قسم کے لوگ، ان کے بارے میں جس طرح آپ کے بزرگوں کے بارے میں مشہور ہیں ان کے پاس کوئی غیبی طاقتیں ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا ان کے پاس کوئی ایسی غیبی طاقتیں ہیں کہ خدا انہیں ڈائریکٹ بتا دیتا ہے، تو وہ فیصلہ ان سے کرواتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ انہیں بتا رہا ہے. بھئی جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہوگا تو کسی کاہن کی چل سکتی ہے؟ وہ تو جھوٹا ریپرزینٹیٹو بنا ہوا ہے، اصل ریپرزینٹیٹو تو پیغمبر ہے. یہ جو جھوٹے ریپرزینٹیٹو تھے نا کاہن لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تاغوت. کل وہ ہمارے قریبی دوست ہیں ڈاکٹر تیمور صاحب، جو پاکستان میں سیکولرز کے نمائندہ ہیں، انہوں نے بڑی اچھا ایک چھوٹا وی لاگ بنایا، انہوں نے بھیجا ارشاد بھائی کے تھرو، اس سے پہلے ہی میں دیکھ چکا تھا، میں نے نیچے کامنٹس بھی کیے، ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی ورکنگ کی. انہوں نے تاغوت کو بائی ڈیفینیشن، ظاہر ہے ایک ٹیچر ہے وہ پڑھاتے ہیں، لمز میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ قرآن سے وہ آیات لیں، اس کے کانٹیکسٹ میں جو تفسیریں ہیں وہ دیکھیں، انہوں نے سٹارٹ اسی سے لیا ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 51، اور انہوں نے بتایا کہ جی اس زمانے میں کاہن ہوا کرتے تھے، لوگ ان سے فیصلہ کرواتے تھے، جبکہ مسلمانوں کا ٹریٹی یہ ہوا تھا کہ اب اوورال حکمران نبی الاسلام ہے، ان کے پاس فیصلے کے لیے آئیں گے. وہ کسی عالم کو کوٹ کر رہے تھے، میں تو اب آپ کو اوریجنل ٹیکسٹ بتا رہا ہوں نا، کہ یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، حضرت عمر کا قول ہے کہ یہ کاہنوں سے جا کے فیصلے کرواتے تھے. نبی الاسلام کی موجودگی کے باوجود، حالانکہ انہوں نے مساک مدینہ میں مان لیا تھا کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے مشترکہ رہنما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی نبی الاسلام دھوں زبردستی سے نہیں چاہ رہے تھے کہ مجھے حاکم مانیں، یہ انہوں نے مان لیا ہوا تھا پہلے، اس کے باوجود یہ دو نمبری کرتے تھے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافروں کو یہ کہتے ہیں یا ان کے حق میں یہ کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ جو بت پرست کاہن ہے نا مشرک، یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے. توبہ توبہ توبہ توبہ، یہودی پیغمبروں کے ماننے والے، مسلمان جو 17 مہینے تک بخاری میں آتا ہے یروشلم کی طرف نماز پڑھتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ قرآن میں پیغمبروں کے ناموں میں سے، اور یہودیوں کو پتا ہے کہ مسلمان حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، یہ بت پرست تو مانتے ہی نہیں، اس کے باوجود دشمنی کتنی. وہ کہتے تھے بت پرست تو پھر بھی ہدایت میں ہے، مسلمان ہدایت میں نہیں. یہ وہی ہے جو مولوی کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہے نا یہ زیادہ گمراہ ہے سیکولر سے بھی. ہاں اہل حدیث کہتے ہیں یہ بریلوی جو بندیوں سے بھی زیادہ گمراہ ہے، حالانکہ اہل حدیثوں سے پوچھو اللہ کے بندوں، تمہاری مسجدوں میں اس وقت آدھے جو نمازی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. اہل حدیث اور شیعہ کی سب کانٹیننٹ میں کیا اوقات تھی یہ آپ سب کو پتا ہے، یہ ہمارے پلیٹ فارم سے انہیں سر اٹھانے کا کوئی ایک حوصلہ ملا ہے، ادروائز ان کی کیا اوقات ہے، یہ مسجد میں گھس جائیں تو لوگ مسجد دلواتے تھے. ان کا امام کعبہ ہے، اس کے پیچھے یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. شیعہ تو چلے پڑھ لیتے ہیں، ان کا تو ایک فقہی مسئلہ علیحدہ سے، بریلوی نہیں پڑھتے. اور پہلے یہ کہتے تھے کہ جی توحید اصل مسئلہ ہے، انجینئر صاحب جیسی توحید تو تمہارے ابن تیمیہ کی بھی نہیں تھی، وہ تو سمائے موتا کے عقیدے کو مانتا تھا، اب تمہارے لیے جو مامو جان سب سے آگے ہو گئے، پورا دین مامو کے گرد گھوم رہا ہے، جس طرح کہ یہودیوں کا پورا دین بچھڑے کے گرد، وہ اس لیے گھومتا تھا قرآن میں ہے کہ بچھڑے کی محبت انہیں پلا دی گئی تھی، انہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے اور ابھی پلائی گئی ہے، کچھ عرصہ پہلے تک صرف توحید ہی بیان کرتے تھے. یہ ان کا حال وہی علماء یہود والا ہوا، یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب سے بریلوی دیوبندی اور شیعہ بہتر ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں غامدی صاحب تو پھر بھی متانت سے بات کرتے ہیں. وہ غامدی نے تھوڑی منجی نہیں نا ٹھوکی، میں منجی ٹھوک دیتی ہے اصل. دیکھیں میری برکت سے غامدی صاحب کو بھی انہوں نے سپیس دیا ہے، جسے کل تک کہتے تھے منکرین حدیث ہے، یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، جو نماز رفع الیدین سے پڑھ رہا ہے، جو توحید صحیح بیان کر رہا ہے، جو مزارات کی مذمت کر رہا ہے، بابوں کے دین کی مذمت کر رہا ہے، وہ زیادہ گمراہ ہے. اور جو ان کے عقیدے کے بالکل خلاف، جو لوگ انہیں کافر سمجھتے ہیں بلکہ سورہ نے سور سمجھتے ہیں، وہ ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں. یہ دیکھیں یہ وہی یہودی والی مینٹیلٹی ہے. یہودی کہتے تھے مسلمانوں سے تو یہ مشرک بت پرست بہتر ہے. دیکھو جب بندے کا میٹر گھوم جائے نا تو یہ ہوتا ہے، پھر بندہ اپ رائٹ نہیں رہتا. مجھ سے آج بھی کوئی پوچھتا ہے کہ سب سے بہتر نماز کس کی, میں کہتا ہوں اہل حدیث کی. سب سے بہتر توحید کس کی, میں کہتا ہوں اہل حدیث کی. لوگ کہتے ہیں اہل حدیث نے تو سب سے زیادہ آپ کے خلاف کلپ بنائے ہوئے ہیں. بھائی وہ ان کا ظرف ہے, میں تو ٹروتھ لور ہوں. سائل عدیم نے جو میرے ساتھ کیا آئرن ڈوم والا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسے, میں نہیں کہتا کہ سزا دی, اسے یہ بتایا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جب چیزیں کاٹی جائیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جو پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ کیا, میں ان کے حق میں کھڑا ہوا, میں ٹروتھ لور ہوں. مجھ سے کچھ زیادتی بھی کرے گا, میں جو صحیح بات ہے وہ کروں گا کہ بالکل یہ موقف ان کا درست ہے, خواہ وہ شیعہ کا درست ہو, دیوبند کا ہو, بریلویوں کا ہو, اہل حدیث کا ہو. لیکن یہودیوں کی روش کیا تھی, وہ کہتے تھے مسلمانوں سے تو یہ بت پرست بہتر ہے. توبہ توبہ. اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سن لیں, یہی جواب میرا ان علماء سو کے لیے ہے جو مجھے ان سب سے بدتر سمجھتے ہیں. آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کیا اہل حدیث بدتر ہیں یا میں, ان پرنسپل اگر ایماندار ہوں گے تو بتائیں گے اہل حدیث زیادہ بدتر ہے. کیوں؟ میں کہتا ہوں بریلویوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے, اہل حدیث کہتے ہیں یہ مشرک, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں اسام الرمین کے فتووں کو صحیح سمجھتا ہوں, گستاحانہ عبارتوں کے اوپر, بندوں کے اوپر نہیں, عبارتوں کے اوپر. اہل حدیث فراڈ سمجھتے ہیں. اہل حدیث نے البریلویہ کتاب لکھ کے احمد البریلوی کو شیعہ ڈکلیئر کیا ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کے بارے میں سب سے زیادہ ہارڈ لائنر اگر کوئی سب کانٹیننٹ میں تھا تو اعلی حضرت تھے, وہ تو شیعہ سے سخت نفرت کرتے تھے. میں اس ہارڈ لائنر ہونے میں انہیں غلط سمجھتا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ جواب جو اللہ نے دیا نا علماء یہود کو, یہی جواب میری طرف سے بھی ان تمام مولویوں اور ان کے فرنٹ مین کے لیے. اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی طرف سے لعنت پڑ گئی ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں. ومن یلعن اللہ, اور جسے اللہ ہی لعنتی کر دے, فلن تجد له نصیرا, تو پھر وہ اپنا مددگار کسی کو نہیں پا سکتا. کہنے مولویوں کو کیا ہوا ہے, لعنت پہ گئی ہے, اے ہو گیا میری مخالفت کی وجہ سے نہیں. یاد رکھیے گا, میں اپنی ذات کی خاطر میں نے ایڈوانس میں سب کو معاف کیا ہوا ہے, لیکن ہمارے پلیٹ فارم یا اس دعوت حق کے بارے میں جو بھونکے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم ختم نبوت کی برکت سے کسٹوڈین ہیں ٹرو اسلام کے, اس دعوت حق کے بارے میں جو بھونکے گا نا, اس کے لیے پھر یہی جواب ہوگا. مجھے جو کہنا ہے کہ میں نے آج تک جواب نہیں دیا, میرے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں یہ, میں نے کبھی جواب نہیں دیا, لیکن جب دعوت حق میں بولیں گے پھر میں کوئی نہیں, میں سیدھا تھوڑے ہینڈلرز کو پکڑنا ہے, تھوڑی اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی صوفیا, سیدھا اتھے ہاتھ پانا میں. ریفرنس نمبر 6, یہاں پہ بھی تاوت کا ذکر ہے, سورہ المائدہ. قل هل انبئکم بشر من ذلک, اے نبی ان سے فرماؤ میں تمہیں اس سے بھی بری چیز بتا دوں. یہ جیوز اور کرسچنز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, جو تم نے پیغمبروں کے خلاف اپنے عقائد اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اور جو گمرائی پھیلائی ہوئی ہے اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. مثوبتن عند اللہ, جو اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. بل لعنہ اللہ, وہ لوگ جن پہ اللہ کی لعنت ہوئی, یعنی تمہارے بزرگان دین یہودی, اصحاب سبت, وغضب علی, اور ان پہ اللہ کا غضب, وجعل منہم القردۃ والخنازیر, اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا, وعبد الطاغوت, اور شیطان کے پجاری. یعنی یہودیوں کو اللہ نے کہا کہ تمہارے جو بزرگ تھے جنہوں نے پیغمبر کی تعلیمات کو پسے پش ڈالا اور وہ مچھلیوں کے کیس میں جو کچھ کیا اس کے علاوہ بھی حتتن کو ہنتتن پڑھنا شروع کر دیا, یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سور بنا دیا, خنزیر بنا دیا, بندر بنا دیا, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کون تھے تمہارے بزرگان دین, عبد الطاغوت, شیطان کے عبادت گزار, طاغوت کی پوجا کرنے والے, حالانکہ ماننے والے اللہ کے تھے لیکن شریعت بدل دی ہوئی تھی. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ سب سے زیادہ برا ہونے والا ہے اور وہ سیدھے راستے سے بہک چکے ہیں. سیکنڈ لاسٹ ریفرنس, 7 نمبر, سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اہل ایمان جو طاغوت سے اجتناب کرنے والے ہیں, والذین اجتنبوا الطاغوت, وہ لوگ جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں, اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہوئی ہستیوں سے, شیاطین سے, اس نظام سے, یعبدوها کہ وہ اس کی پوجا کریں, وہ تو پوجا کرتے ہیں اللہ کی, تاغوت کی نہیں کرتے. وانابوا الی اللہ اور اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں. لہم البشرا ان کے لیے ہے خوشخبری. فبشر عباد تو اے نبی خوشخبری سنا دو میرے ان بندوں کو. کون لوگ؟ الذین یستمعون القول کہ جب وہ بات سنتے ہیں تو کان لگا کر سنتے ہیں. فیتبعون احسن اور جو بات ان سے کی جا رہی ہوتی ہے اس کی جو سب سے احسن پہلو ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. یعنی دنیا میں آپ کو جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے نا آپ ہمیشہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, صرف ڈیٹم لیول پہ کامیاب ہونے کی کوشش نہیں کرتے. آخرت کے معاملے میں کہتے ہیں بس کوئی بتا دے 33 نمبر آ جائیں یا آج کل کے دور میں 40 نمبر بس پاس ہو جائیے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو نیک بندے ہیں نا وہ آسن چیز کی طرف جاتے ہیں, پاس ہونے کے لیے نہیں, 100/100 نمبروں کے لیے. اولئک الذین ہداہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, بسبب اس کے کہ وہ خود طلبگار تھے, یہ امپلائڈ ہے اس میں. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ اور یہی ہیں جو اصل میں عقل والے ہیں. ایک ایک اندر دونوں عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں. اللہ تعالیٰ ہمارا عقل والے وہ ہیں جو کہ پیروی کرتے ہیں پیغمبروں کی اور پیغمبر کے مقابلے پہ جو طاغوت ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں, اللہ کی وحی کی پیروی کرتے ہیں. آخری حوالہ طاغوت کا 8 سورہ النساء کی آیت نمبر 60. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو یہ زوم رکھتے ہیں اپنے گمان میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے ہیں. بما انزل الیک اس کتاب پہ جو تمہاری طرف اے محبوب نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وما انزل من قبلک اور جو تم سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں. اب ظاہر ہے اس سے مراد وہ منافقین ہیں جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے لیکن قانوناً اندر سے وہ منافق ہی تھے اور دعویٰ یہ کرتے تھے ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ کو بھی پیغمبر مانتے ہیں, لیکن ان کا پول کیسے کھلتا تھا؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وہ چاہتے ہی ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کروائیں. یعنی وہاں پہ جو وہ کاہن موجود تھے ان کو پتا تھا کہ اگر حضور کے پاس گئے تو انصاف سے فیصلہ ہوگا, اور یہودیوں کا تو اصول ہی یہ تھا کہ اشرافیہ کے لیے اور قانون, عام لوگوں کے لیے اور قانون. تو جب انہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم کسی معاملے میں غلط ہیں پھر فیصلہ طاغوت سے کراتے تھے, اور جہاں پتا ہوتا تھا ہم حق پہ ہیں پھر حضور کے پاس آ جاتے تھے. وقد امروا ان یکفروا به جبکہ انہیں حکم تھا کہ انہوں نے تو کفر کرنا ہے طاغوت کا, ان کاہنوں کے پاس نہیں جانا, رب کے نمائندے پیغمبر کے پاس آنا ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں حق کے راستے سے گمراہ کر دے اور دور پھینک دے. یعنی طاغوت ابلیس شیطان یہ انٹرچینجبل ورڈز ہیں, لہذا یہ کہنا کہ لوگوں کو طاغوت کا کوئی نہیں پتا, طاغوت ورڈ کا نہیں پتا اس کے فارم کا پتا ہے, جس طرح موحد ورڈ کا نہیں پتا اس کے فارم کا پتا ہے. اب آخر میں جو دو دلائل سامنے رکھے سائل عظیم صاحب نے, ایک تو اسی پروگرام میں رکھا اور بعد میں ایک اوریا مقبول جان صاحب کے پروگرام میں انہوں نے پوری تیاری کر کے کہا جی مجھے تو اس ٹائم موقع نہیں ملا تھا, میں وہ جاہل لفظ ثابت نہیں کر سکا, لہٰذا میں اب جو ہوں نا وہ دلیل پیش کرنے لگوں. ایک دلیل جو انہوں نے پیش کی سورہ الزمر سے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی تم فرماؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے, نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر اہل عقل. تو یہاں علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں, یعنی ایک شخص کو علم نہیں ہے ایک شخص کے پاس علم ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. عربی میں جس کے پاس علم نہیں ہے اسے آپ اگنورنٹ جاہل کہہ سکتے ہیں, لیکن اردو لنگوسٹک کے اندر ایسے شخص کو ناواقف کہا جاتا ہے. اگر آپ اس کے لیے جاہل کا لفظ استعمال کریں گے تو ساحل صاحب 95% نہیں 100% مسلمان مرد و عورت اس ڈیفینیشن میں جاہل ہیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کا علم ان کے پاس نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات میں نے آپ کو بتایا کہ شرک کے کسٹوڈین علماء بنے ہوئے ہیں, بجائے توحید سکھانے کے بابوں کو پکارنا سکھا رہے ہیں, بجائے دین سکھانے کے بزرگوں کی تعلیمات سکھا رہے ہیں. تو طاغوت کے تو خود کسٹوڈین کے لوگ بنے ہوئے, تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. مجھے بتائیں قرآن میں 1000 کے قریب آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں کتنے علماء ہیں جنہیں سائنس کے سپیلنگ بھی آتے ہیں؟ پھر سائنس کے علم سے تو سارے کے سارے ہو گئے نا جاہل، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں یار، یہ ان کو علم نہیں ہے، باقی یہ نہیں ہے کہ جاہلیت والی بات کو، کہ جاہل کا ورڈ ظاہر ہے عرب میں جب استعمال ہوتا ہے زمانہ جاہلیت اور پھر ابو جہل تو سیدھا ادھر ہی جاتا ہے، اس لیے یہ خطرناک کام ہے جو کیا جا رہا ہے۔ آخر میں وہ دلیل جو انہوں نے اوریا مقبول جان صاحب کے پروگرام میں پیش کی، اور مجھے بڑی حیرانگی ہے، کاش سائل عدیم صاحب یہ آیت پیش کر کے اس کا مصداق کون لوگ ہیں ان کا ذکر کرتے تو دوبارہ کسی مذہبی پروگرام میں جا نہیں سکتے تھے۔ وہ سورہ الزمر سے انہوں نے آیت پیش کی، قل افغیر اللہ تأمرونی، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو، اس طرف مائل کرتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے لیے اعبدو، اس کی عبادت کروں؟ ایوہ الجاہلون، اے جاہلو تم مجھے کہتے ہو میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی عبادت کروں، اور عبادت کیا ہے؟ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ سرکار اس آیت کی شرح تو بیان کریں، اس آیت کی شرح میں اگر آپ یہ نہیں کہتے ٹی وی پہ کہ یا علی مدد کہنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہنا شرک ہے، تو آپ نے کوئی طاغوت کے خلاف جہاد نہیں کیا، آپ طاغوت کا حصہ بن گئے۔ اس آیت کو پڑھ کے اگر آپ یہ نہیں کہتے کہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ اور قادیانی دجال یہ سب کے سب ختم نبوت کے ڈاکو تھے، تو آپ نے کوئی دین کی خدمت نہیں کی۔ یہ تو توحید کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اور شرک کی مذمت میں ہو رہی ہے۔ جاہل کہا جا رہا ہے ان کو کہ جو لوگوں کو شرک پر آمادہ کریں، اور شرک ابن تیمیہ والا نہیں، اہل حدیث والا نہیں، شرک جلی، غیر اللہ کی عبادت، ایاک نعبد وایاک نستعین کی وائلیشن۔ آپ پوچھیں گے کس طرح؟ جناب اس کے ساتھ ہی آیت آ گئی ہے، اس سے اگلی آیت، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی تم فرماؤ بے شک میری طرف بھی یہ وحی ہوئی ہے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے، بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو، وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور اسی کے شکر گزار بن جاؤ۔ یہ شرک جلی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ 18 نبیوں کا ذکر کر کے سورۃ الانعام میں اللہ نے اینڈ میں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 نبی بھی شرک کرتے ان کے اعمال بھی ہم برباد کر دیتے۔ یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہے، انہوں نے کرنا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میرے لیے سینسٹیو ایریا کون سا ہے، شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ میں نے سٹارٹ اور اینڈ بھی اسی بات پہ کیا جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اصل تاغوت یہ ہے غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا ماننا، اور غیر اللہ کی تعلیمات کو رسول اللہ کی تعلیمات کے مقابلے پر اڈاپٹ کرنا۔ یہ معصوم عدلیہ، یہ معصوم اسٹیبلشمنٹ، یہ معصوم پولیٹیکل لیڈرز، یہ بچارے بہت بعد میں آتے ہیں جن کا عام مندوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کی علمی شہوت والی گفتگو ہے جو آپ بیٹھ کے کرتے ہیں ایون والوں کی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے، اس کا عام بندوں سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ چند پڑھے لکھے لوگوں کی شہوت پہ مبنی گفتگو ہے، عام آدمی کے لیے ہے۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، ختم نبوت کا عقیدہ، نبی الاسلام کو اپنا امام ماننا ہے، باقی ٹھیک ہے۔ جب اس طرح کی کھیپ تیار ہوگی بڑے پیمانے کے اوپر، پھر ایون کی پوڈ کاسٹ بھی انہیں دکھا دیا کریں گے کہ ہاں جی اب آپ پہنچ گئے ہیں، آپ کا بچہ ابھی ایمبریونک سٹیج پہ نہیں ہے اور آپ بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ کس یونیورسٹی سے اس نے پی ایچ ڈی کرنی ہے۔ سرکار وہ بچہ پتہ نہیں پیدا بھی ہوتا ہے کہ نہیں، ایمبریونک سٹیج تھے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایمبریونک سٹیج سے تخلیق کی سٹیج میں آئے، وہ کھیپ تیار ہو، وہ بڑی ہو، اور پھر ہم اس کے سامنے یہ اس قسم کی باتیں رکھیں۔ ہر چیز سٹیپ وائز ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے کوئی مشکل تھا کہ حضرت علی اور حمزہ کو بھیج کے 360 بت ایک رات میں توڑوا دیتے؟ گوریلا کمانڈو ایکشن نہیں تھے حضور کر سکتے؟ الٹا 13 سال تک اس کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہم تو بت کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھے، نبی علیہ السلام نے پڑھی، لیکن وہ کعبے کی دیوار سترا ہو جاتی تھی، پھر بھی غیرت کا تقاضا یہ تھا آپ کی نظر میں کہ ایک رات نو حضرت حمزہ نو تے حضرت علی نو کہندے کہ جاؤ ہاں تواڈے نیڑے بھی نہیں کسی نے لگنا، سارے پن دیو تاغوت ختم کر دیو، نہیں 13 سال وہ برداشت کیے، مدینہ شریف میں بھی 8 سال انہی بتوں والے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، 13 اور 8 کتنے ہو گئے، 21 سال، 21 سال بعد فتح مکہ ہوئی ہے پھر بت ٹوٹے نے، یعنی ایون کی پوڈ کاسٹ کب آئی، 21 سالوں کے بعد۔ اللہ کے بندو گفتگو بہت اچھی ہے، یہ ہمارے استاد ڈاکٹر سرا صاحب بھی کرتے تھے، علمی ڈسکشن ضرور کریں، پریکٹیکلی کام اللہ کے فضل سے ہم کر رہے ہیں، یہ کام مشکل ہے، گراس روٹ لیول سے لوگوں کو اٹھانا ہے، اور دیکھیں ہمارے حق میں ہونے کی دلیل یہ ہے اس پلیٹ فارم کے کہ ہم کبھی بھی کسی کی ایفرٹ کو زیرو سے ملٹی پلائی نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو باتیں کر رہی ہیں غلط کر رہے ہیں ڈاکٹر سرار صاحب یا مولانا مدودی یا اور یا مقبول جان یا سائل الدین، میں کہہ رہا ہوں یہ غلط سٹیج کے اوپر یہ باتیں ہو رہی ہیں، باتیں ضرور کریں لیکن سٹیج گراس روٹ لیول سے لے کے، انہی لوگوں کے جلسوں میں کھڑے ہو کے آپ تاغوت کے خلاف بول رہے ہیں کہ جو خود تاغوت کے کسٹوڈین ہیں، مسلمانوں کی زندگی جنہوں نے اجیرن کی ہوئی ہے اس ملک کے اندر۔ حالانکہ میں نے اوریا صاحب کو سائڈ پہ کر کے سمجھایا بھی تھا، میں نے کہا آپ جن لوگوں کے جلسوں میں جاتے ہیں نا یہ لوگ ختم نبوت کے نام کے اوپر گالیاں نکالتے ہیں، مجھ سے انہوں نے جیلم آئے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اب دوبارہ نہیں جاؤں گا، پھر بعد میں جانا شروع ہو گئے۔ تو ہم اپنے بزرگوں کے سامنے، اور یہ صاحب کے بھی فون کبھی کبھار آ جاتا ہے، ان کے سامنے چیزیں رکھتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، چلیں یہ ویڈیو جائے گی تو کافی لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں نے کوشش کی ہے مختصر وقت کے اندر اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھوں، مقصد اس میں کسی کی توہین کرنا نہیں ہے، آپ کو ریئلٹی بتانا ہے اور خوابوں کی دنیا سے نکال کے ریئل ورلڈ میں لے کے آنا ہے، ٹھیک ہوگا جی۔ صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ اچھا میرے بھائیوں، کوئی پرچی آپ نے مجھے ایسی نہیں بھیجی ہوگی جو آلریڈی میں نے کبھی جواب نہ دیا ہو، یہاں ہم ملاقات کے لیے بیٹھتے ہیں اور کرنٹ افیئر کے لیے، کوشش کروں گا میں ساری پرچیاں کور کروں، مختصر آپ کو ورڈنگ دے دوں، باقی آپ کو کسی لیکچر کی طرف ریفر کر دوں گا، اس کے باوجود اگر پرچی رہ جائے تو معذرت، کوشش میری یہ ہے کہ میں جلدی جلدی یہ سب کچھ کور کروں انشاءاللہ۔ عبادت میں توجہ اور اس کی لذت دن بدن کم ہو رہی ہے، اسے کیسے برقرار رکھا جائے؟ مسلسل اچھی صحبت اختیار کر کے، قرآن کا ترجمہ سن کے، آخرت اورینٹیڈ ہو کے، اور نماز کا ترجمہ یاد کر کے، اس میں تفکر کر کے، اور اس میں بھی آسانی یہ ہے کہ آپ نفلی نمازیں اپنے گھر میں پڑھیں اور قرآن سٹارٹ کریں اس میں مصحف ہاتھ میں پکڑ کے ترجمے والا، اور عربی کے ساتھ نیچے نیچے ترجمہ بھی دیکھتے جائیں، زبان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی اور قرآن بھی آپ کا کور ہوگا، یہ بہترین طریقہ ہے۔ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس پہ تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے، 10 محرم کا روزہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ 10 محرم کا روزہ عاشورہ کا فرض تھا، جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت ساقط کر دی، اب یہ صرف نفلی ہے، البتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور 9 کا ساتھ ایڈ کرنا ہے اس لیے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، 9 اور 10 دو رکھنا سنت ہے۔ اس کے اوپر پوری ٹیکنیکل ڈسکشن جو ہے سنی اور شیعہ اختلاف کے حوالے سے بھی میں نے کی ہوئی ہے، 9 اور 10 محرم کا روزہ، میری ویڈیو کھل جائے گی، ساتھ میرا نام لکھیں یوٹیوب پہ انشاءاللہ۔ کون سا عمل جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ سب سے محبوب چیز تو اللہ کے نزدیک توحید ہے، اور اس کے بعد اعمال میں سے، بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے، آپ نے فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا، باقی ساری چیزیں بعد میں۔ کیا 295C کا قانون درست ہے قرآن و سنت کی روح سے؟ 295C گستاخ رسول کی سزا، میری ویڈیو کھل جائے گی، میرا نام لکھیں۔ ہماری اس قانون پہ صرف ایک ریزرویشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں توبہ کی شک ہونی چاہیے، اگر کسی شخص سے گستاخی ثابت ہوتی ہے اس پہ توبہ پیش کریں، وہ توبہ کر لے تو اس معاملے کو ختم کر دیں، ہاں اگر کوئی مسلسل بارہا گستاخی کرتا ہے تو پھر 295C کے تحت نہیں بلکہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 آیت محاربہ فساد فی الارض کی جو سزا ہے اس کے تحت اسے قتل کیا جائے گا، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں اس کے کاٹے جائیں گے، اسے سولی دیا جائے گا۔ لیکن یہ جو تماشا آپ کے ملک میں لگا ہوا ہے، جس طرح سری لنکن کا قتل ہوا، ابھی یہ سوات کا جو واقعہ ہوا، یہ تو میرے بھائی اسلام کی بدنامی میں اضافہ کر رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ میرے والد صاحب انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ان کی زندگی میں میرے سے ایک مرتبہ غیر ارادی طور پر ان کی نافرمانی ہو گئی، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں، اس کا ثواب انہیں ملے گا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک شخص کے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد درجات جب بلند کیے، اس نے پوچھا یا اللہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے دعائیں مغفرت کی، اس کی برکت سے میں نے یہ تیرے درجات بلند کیے۔ تو جب ان کے درجات بلند ہوں گے آپ کی دعائیں مغفرت کرنے سے اور ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنے سے، تو قیامت کے دن وہ خود بخود آپ سے راضی ہو جائیں گے کہ میرے بیٹے نے میرے مرنے کے بعد مجھے یاد رکھا۔ ویسے بھی اولاد دیکھیں انویسٹمنٹ ہے نا ماں باپ کی، اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری بیویوں اور اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں اسلام پہ چلیں تاکہ ہمیں اس کا فائدہ پہنچے۔ تو اولاد انویسٹمنٹ ہے ماں باپ کی۔ اسال ثواب کے 10 طریقے، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ قرآن مجید کیسے سچی کتاب ہے، تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ غیر مسلم کو ہم نے قرآن پاک یا نبی الاسلام کا تعارف بعد میں کروانا ہے، پہلے کریٹر کا تعارف کروانا ہے، خدا کا تعارف کروانا ہے، اس کائنات کے مالک کا تصور کیا ہے وہ بتانا ہے اسے۔ اور اگر وہ خدا کا ماننے والا ہے تو اسے کہیں جس ریلیجن میں تم پیدا ہوئے ہو اس میں خدا کا کیا تصور ہے، اور حقیقی خدا کا تصور کیا ہونا چاہیے، خدا کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، عقل کیا تقاضا کرتی ہے، پھر ہم اینڈ پہ بتائیں گے کہ وہ خدا کی کوالٹیز اگر اپنی ٹرو اسپرٹ میں کسی کتاب میں اس پلانٹ ارتھ میں موجود ہے نا، بغیر کسی گندگی اور شیطانی عقائد اور نظریات کے، تو وہ کتاب یہ ہے قرآن۔ فرام کریشن ٹو کریٹر، آپ میری ایک ویڈیو ہے وہ دیکھ لیں، ایک اور ویڈیو ہے ویئر ڈیڈ گاڈ کم فرام، وہ آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ دنیا میں سب سے افضل عورت کون سی ہیں؟ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ان کے بعد سیدہ ختیجہ، سیدہ مریم، ان کا ذکر بھی بخاری مسلم میں ہے کہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کو فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر، اور اس زمانے میں سیدہ ختیجہ کو فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر۔ لیکن ظاہر ہے کہ سیدہ ختیجہ کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسٹرا آرڈنری مقام دیا ہے اس حوالے سے، وہ بھی بخاری مسلم میں ہے، جنتی عورتوں کی سردار۔ ہمارے ہاں کچھ مدارس کے متولی اپنی ذاتی ضرورت پوری کرنے کے بہانے لوگوں سے بچوں کا کہہ کر زکوٰۃ صدقات لیتے ہیں، کیا ان متولی حضرات پر شرعی حد نافذ ہوتی ہے؟ جی، اس کے لیے آپ سائل عدیم صاحب سے رابطہ کریں جو ان پہ شرعی حد نافذ کرنی ہے، اور یہ مقبول جان صاحب سے، اور اس معاملے کو لے کے چلیں۔ آپ ہم سے صرف شرعی مسئلہ پوچھا کریں، تو میرے بھائی حرام کھا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور میجارٹی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اب رہا مسئلہ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جی نماز ان کے پیچھے درست ہے، نماز آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، لیکن ان کی یہ کمائیاں حرام کی ہیں، سیدھی سی بات ہے، ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتا ہے۔ جاب کے دوران بعض کا ڈیوٹی میں کوتاہی یا عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے یا پیسے کی لین دین میں، تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں میرے بھائی، یہ سوال لکھنے والے ہی نہیں ہے۔ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور تم اس بات سے ڈرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے۔ گناہ نہ کریں نا یار، آپ کر کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں یہ حلال کیسے ہو جائے گا، تو میری تو کوئی چیز ٹیک تن لگی، میں تو سیدھی ننگی تلوار ہوں، میرے جتنے مرضی جاؤ، غلط ہے۔ زندگی میں بہت سے دوستوں سے لین دین کے معاملے پہ یا کسی اور بات میں ان کی دل آزاری ہو جاتی ہے، مگر وہ لوگ رابطے میں نہیں ہیں، تو بس ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر دیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، زندہ ہے یا مردہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا، اور اگر آپ کی پہنچ میں ہے تو ان سے معافی مانگ لیں۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ہمیں دنیا کو کس حد تک قربان کرنا چاہیے؟ نوکری میں دعوت حق کافی مشکل کام ہے. جی تو آپ کرنے کا کام بھی نہیں ہے, آپ چپ کر کے نوکری کریں. ہاں بالکل, بیوی بچوں کے اوپر توجہ دے. او انفسکم واہلیکم نارا, آپ کی ذمہ داری بس یہی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے سب آرڈینیٹس رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے کہا ایک خاوند اپنی بیوی بچوں پہ نگہبان ہے, ایک بیوی اپنے خاوند کی اولاد اور مال کے اوپر نگہبان ہے, اور ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر. اگر آپ کہیں کہ ساروں نے انجینئر محمد علی مرزا بن جانا ہے, یا احمد ادات, یا ڈاکٹر اسرار, یا مولانا مدودی بن جانا ہے, یا ڈاکٹر ذاکر نائک, ایسا ہوگا بھی نہیں, نہ کبھی تاریخ میں ہوا ہے. باقی لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے استفادہ کر کے اپنے حلقے اثر تک جو بات پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں, کلپس کی فارم میں پہنچائیں. کلپس سے اگر کوئی چڑھتے ہیں تو جو ہم آیات اور احادیث ڈسپلے کراتے ہیں وہ آپ شیئر کروائیں, انشاءاللہ اس سے بھی چڑھیں گے. پھر آپ کو پتا چل جائے گا انجینئر صاحب کے انداز سے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ قرآن و حدیث سے ہے, گال وچ کوئی اور ہے. تو بس یہ کریں آپ کے لیے کافی ہے, آپ کی چار شرائط پوری ہو جائیں گی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں نے اپنا بیٹا اپنی بہن کو دے دیا, کیا اس کا شور اس کو اپنا نام دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا جی. پچھلے ہفتے میں نے یہی ڈسکشن کی ہے, لے پالک بچے کے تفصیلی احکامات میں نے اس میں بیان کر دیے ہیں. نام آپ کا ہی چلے گا. کیا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے؟ بالکل کوئی سونا ضروری نہیں. نبی علیہ السلام جو تہجد کی نماز رمضان میں ہے وہ تو عشاء کے ساتھ بھی پڑھتے تھے, آدھی رات بھی پڑھتے تھے, اور آخری پہر بھی پڑھتے تھے, جسے ہم تراوی کہتے ہیں, قیام اللیل کہتے ہیں. یہ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہیں. سونا شرط نہیں ہے, رات کی نماز کو تہجد ہی کہا جاتا ہے. آخری پہر میں پڑھنا افضل ہے, سٹارٹ کے پہر میں بھی پڑھ لیں تو درست ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا اگر کوئی آخری پہر نہیں اٹھ سکتا تو وہ وتر کے بعد دو نفل پڑھ لے تو وہ تہجد کے ایکویلنٹ ہو جائیں گے. سنن دارمی میں حدیث ہے, مسند احمد میں حدیث موجود ہے. اکثر لوگوں میں تاثر پایا جاتا ہے کہ کچھ دیر سونا لازم, اکثر لوگوں میں نہیں ہے, انفیوں نے مشہور کیا ہوا. اچھا وہ انہوں نے پھر ہلا بھی بتایا ہوا اس کا, وہ کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ کو نیند آ رہی ہے نا, تھوڑی دیر بیٹھ کے نا ایک جھٹکا لیں, وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. اچھا ٹیکنیکلی بات درست ہے, جھٹکا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. مسلم شریف میں موجود ہے, صحابہ کرام نیند میں اونگتے تھے جبکہ آپ کی یہ پیٹھ نیچے لگی ہوئی ہے, یوں جو جھٹکا آتا ہے جب آپ, جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں جاگو میٹی, تو وہ نیند کا جھٹکا بھی آ جائے گا, وضو بھی نہیں ٹوٹے گا, اور آپ پھر کھڑے ہو کے دو نفل پڑھ لیں وہ تہجد کے نفل شمار ہوں گے. اگر آپ نے حنفی طریقے سے پڑھنا ہے تو اس طریقے سے پڑھ لیں, ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. کیا بے نمازی کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور گوشت حلال ہے؟ میرے بھائی بے نمازی چھوڑ دیں, کافر کا بھی حلال ہے اگر وہ اہل کتاب ہے, جیوز اور کرسچن میں سے. سورۃ المائدہ میں آیا, اعلی حضرت نے بہرحال یہ کہا ہے کہ اگر کوئی دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا شیعہ ہے, ہائے ہائے سلام اعلی حضرت کو, اس کا ذبیحہ جو ہے نا وہ حلال نہیں ہوگا, اعلی حضرت کے نزدیک نہیں ہے. لہذا اگر یہ بریلوی کا سوال ہے تو اس کے نزدیک تو کسی کا بھی ذبیحہ حلال نہیں ہے. اگر آپ سمپل مسلمان ہیں تو ساروں کا ذبیحہ حلال ہے جو اللہ کے نام کا کر رہے ہیں, خواہ وہ اہل کتاب ہوں خواہ مسلمان اہل قرآن, یعنی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ. کیا گالی دینے سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی؟ یہ جذباتی بات ہے, نہ گالی دینے سے وضو ٹوٹتا ہے اور نہ یہ عبادت والا معاملہ ہے, یہ گناہ کبیر ہے, توبہ کریں. اگر کسی جرم کی سزا دنیا میں مل جائے تو کیا آخرت میں سزا ملے گی؟ بالکل نہیں ملے گی. آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے توبہ کافی ہے. اس لیے دیکھیں جو قتل کی سزا ہے نا, اس میں قرآن میں کیا آیا کہ آپ نے توبہ کرنی ہے, اس کے بعد ایک غلام آزاد کرنا ہے. غلام آزاد نہیں کر سکتے تو آپ نے 60 روزے رکھنے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ اللہ کی جو مقرر کردہ سزا ہے وہ یہ ہے, باقی جو بلڈ منی والا معاملہ ہے وہ ایک الگ سے سلسلہ ہے, یا قتل کے بدلے قتل, یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے تو پھر آخرت میں سزا نہیں ہوگی. ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والی حدیث کی وضاحت کر دیں. وضاحت یہی ہے کہ اس پہ عمل کریں, پوری وضاحت کی ہے. ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا, یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں, میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. میں نے عبداللہ ابن زبیر سے ثابت کیا, جن کے بارے میں سنن کبری البیہقی میں آتا ہے کہ انہوں نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی تھی اور حضرت ابوبکر نے نبی علیہ السلام سے, اور یہ حضرت ابوبکر کے نواسے بھی تھے اور حضرت زبیر کے بیٹے بھی تھے. ابن عباس کہتے تھے کہ جس نے رسول اللہ کی نماز سیکھنی ہے عبداللہ ابن زبیر کی نماز دیکھو, اور مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. نبی علیہ السلام سے بھی میں نے ثابت کیا ہے. ابو حمید سعدی کی جو 10 صحابہ والی حدیث ہے, 11ویں وہ خود, اس میں بھی بالکل اشارہ موجود ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا. دونوں طریقے درست ہیں, ویڈیو دیکھ لیں. کیا حضرت آدم سے پہلے انسان کا وجود تھا؟ یعنی سائنٹیفک جو ہمیں اس حوالے سے چیزیں پتہ چل رہی ہیں اس میں تو لگتا ہے کہ وہ علماء دین جن کا موقف یہ ہے کہ جو باقاعدہ انسان چنا گیا باقی انسانوں میں سے پہلا انسان وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن ان سے پہلے کسی نہ کسی فارم میں مخلوط ایگزسٹ کرتی تھی، واللہ عالم. لیکن جو جس انسان کی ہم اولاد ہیں نا، وہ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہی ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی ظلم ہو رہا ہو، غلط بات ہو رہی ہے، تو روکنا فرض ہے. جی آپ کا روکنا فرض نہیں ہے، آپ کا کام ہے 15 پہ کال کرنا، آپ اتنے جوگے نہیں ہیں. تو اس طریقے سے آپ معاملات کو لے کے چلیں گے. البتہ اگر آپ کے دائرہ اختیار میں ہے، یعنی ایک باپ کے سامنے اس کا بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کو مار رہا ہے یا ماں کے سامنے، تو وہ اگر رکوا سکتی ہے وہ کرے. باقی دنیا میں جو غلط کام ہو رہے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے. قطع رحمی یہاں پر فرض سمجھی جاتی ہے گھر کے ماحول کی وجہ سے. بالکل ہی گھر کے ماحول کی وجہ سے. تو مائیں کہہ رہی ہیں ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں بخشیں گی اگر انہوں نے داڑھی رکھ لی، تو ماں باپ کو چھوڑیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں، لیکن بات آپ نے اللہ رسول کی ماننی ہے. بالکل. باقی اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ فلاں سے نہیں ملنا ہمارا جو قریبی رشتہ دار ہے، تو آپ بھی خام خواہ ان کو دکھا کے نہ ملیں. ہاں ان کو اسی وقت ملیں جب کوئی ضرورت والا معاملہ ہو، کوئی خوشی غمی ہو جائے یا کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دیں چھپا کے. باقی جو یہ آنیاں جانیاں والا معاملہ ہے وہ نہ رکھیں کہ ماں باپ کو خام خواہ آپ اپنے خلاف کر لیں گے، کل کو انہوں نے آپ کی بیویوں سے بدلے اتارنے ہیں آپ کے. ہاں ساری انہوں نے اگلی پچھلی کسرا لا لینی ہے. تو حکمت سے چلیں. اصل عالم دین کی پہچان کیا ہے؟ فرقوں کی لڑائی سے بالا تر ہو کر. اصل عالم دین کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہونا چاہیے، باقی سارے جعلی ہیں. یہی کرائیٹیریا جی، سیدھی سی بات ہے. باقی رہا اسلام کے نزدیک، تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے تمام علماء کو سنا کریں، جو ان کی بات قرآن و سنت کے مطابق وہ بتا رہے ہیں ریفرنس دے کے وہ آپ لے لیں، خواہ وہ آپ کے فرقے کا یا نہیں ہے، اور جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں اسے چھوڑ دیں، خواہ وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو. اگر کسی شخص کو کچھ ڈالر ادھار دیے، واپسی کے وقت ان ڈالرز کی قیمت بدل چکی ہے، تو بھئی اگر ڈالرز دیے تھے اور آپ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ واپسی پہ میں نے ڈالرز ہی لینے ہیں، تو ڈالرز ہی لیں گے، روپے کی شکل میں نہیں ہوں گے. اور وہ جو قیمت بڑھ گئی ہے اس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ وہ سود شمار ہوگی، وہ ڈالر ہی آپ لیں گے. ایسے ہی کرنا چاہیے، ڈالر یا سونا ہی دینا چاہیے، آج کل تو پیسے کا پتہ نہیں چلتا. کام کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جاتی، گھر جا کر پڑھ لیتا ہوں. کوشش کریں کہ جماعت سے پڑھیں. اگر آپ کے لیے واقعی بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، آپ کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے، پھر ایک معاملہ ہے. میں بل کلین چٹ نہیں دیتا، مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. اور نماز اکٹھی کیسے کرتے ہیں اگر عصر کے ساتھ زور پڑھنی ہو؟ طریقہ ایک ہی ہے جی، پہلے زور کے 4 فرض پڑھنے ہیں، اس کے بعد عصر کے 4 فرض پڑھنے ہیں. خاص زور کے وقت جمع کریں، درمیان میں کریں، عصر کے وقت میں کریں. جمع تقدیم، تاخیر اور سوری، اس کے اوپر تفصیلی میری ویڈیو دیکھ لیں. دو نمازوں کو جمع کرنا، میں نے سارے احکامات بتائے. بعض گھروں پر لکھ دیتے ہیں کہ جاگیر شہزادہ علی، جاگیر فاطمہ. نہیں میرے بھائی، ھذا من فضل ربی، بس اس کے علاوہ نہیں لکھ سکتے، یہ اللہ کا مال ہے. میرے بھائی آپ کو بہت سنتے ہیں، اس نے رب الدین کے ساتھ نماز شروع کی، پورے گاؤں والے اس کے مخالف ہو گئے، مجبور ہو کر بغیر رب الدین کے نماز شروع. اس کے بارے میں کچھ بتا دے. اس کے بارے میں نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے، وہ رف الدین ان کو دکھا کے نہ کرے. گھر سے اس وقت نکلیں کہ مسجد میں پہنچے تو اقامت ہو رہی ہو، اقامت جیسے ہی ہو نماز نیت کر لیں. اب تو آپ کو دیکھ نہیں رہا امام مسجد، اور سلام پھرتے ہی گھر آ جائیں، سنتے گھر پڑھیں. تو جماعت کے اندر تو نہیں کوئی اس نے پیچھے کیمرہ فٹ کیا ہوا، اور کرے گا بھی تو کس منہ سے؟ اگر وہ کہے تو رفع دین کر، ان کا تو اپنی پڑھ رہا سا، میری دیکھ رہے سا. کبھی کبھار رفع دین سے نماز پڑھتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں. کیا دونوں طریقے نہیں؟ طریقہ رفع دین ہی ہے، ویڈیو دیکھ لیں تفصیلی. اگر ماں باپ زندگی میں اپنی کسی ایک بیٹی کو اپنی جداد دیں، تو کیا تحفے میں دی گئی وہ جداد وراثت میں شمار؟ یہ تو پہلے ہی بات ہے، کرنا ہی حرام ہے کہ کسی ایک بیٹی کو دے دی باقیوں کو نہیں دی. بخاری مسلم میں تو آیا کہ یہ حرام ہے. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا تھا یہ گناہ کا کام ہے اور مجھے اس کام میں انوالو نہ کرو. زندگی میں برابر دینا ہے، اور اگر کوئی اس طریقے سے زیادتی کر گیا اور اس بیٹی کو اپنے ماں باپ کی آخرت کی فکر ہے، تو ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ اس کو وراثت میں کرے، کیونکہ اس نے کمائی تو نہیں تھی نا، تو وہ قربانی کرے نا اپنے ماں باپ کی طرف سے، انہیں آخرت کی جہنم کی آگ سے بچا لے اور کہے کہ میری ماں باپ نے زیادتی کی تھی کہ مجھے سارا یہ مال دے دیا تھا، میں اپنی مرضی سے جو جداد وراثت تقسیم ہوتی ہے سورۃ النساء کے تحت وہ کر دیتی ہوں. کریں نا، آپ کون سا اپنی جیب سے دے رہے ہوں گے، آپ کو بھی تو مفتہ ہی لگا ہوا ہے نا، تو اس مفتے میں سے اس ماں باپ کی مغفرت کے لیے کہ جس نے وہ آپ کا مفتہ لگایا تھا، آپ اس کے لیے یہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کریں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کیسے بھیجا تھا؟ واللہ عالم جی، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جہاز میں آئے تھے، فرشتے کے کندھوں پہ سوار ہو کے آئے تھے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ جنت سے نکالے گئے ہیں اور اب دوبارہ ہماری منزل جنت ہی ہے. اور قرآن میں بتایا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى، اب تم سب کے سب اتر جاؤ، اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس میری طرف سے آئے گی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اسے خوف ہوگا نہ غم، اور جو لوگ کفر اختیار کریں گے انبیاء کی تعلیمات کا، قیامت کے دن وہ اہل جہنم ہوں گے. بس یہ امپورٹنٹ ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ شیطان جنت میں وہ سانپ کی شکل میں گیا تھا، کس طرح گیا تھا؟ وہ جس طرح تھا، اس کو اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں، شیطان کو کہیں داخل ہونے کی ضرورت نہیں وسوسہ کرنے کے لیے، اللہ نے اسے طاقت دی ہے، وہ باہر رہ کے بھی وسوسہ دے سکتا تھا. کیا سنی اور شیعہ کی شادی جائز ہے اسلام میں؟ جی ہو سکتی ہے جی، اہل کتاب کی عورتیں حلال ہیں تو سنی شیعہ کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ فتویٰ ہے، کلچرل فتویٰ یہ نہیں ہوگا. کلچرل تو یہ ہے کہ رائیں جو ہیں وہ گجروں میں بھی نہ کریں، ہاں کف کا خیال رکھیں، ایک ان پڑھ بچے کے ساتھ ایک پڑھی لکھی عورت نہ بیائی جائے ورنہ گزارا نہیں ہوگا. شریع مسئلہ یہ ہے کہ سید کی غیر سید سے شادی ہو جاتی ہے، سنی کی شیعہ سے ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ دونوں کٹر اور بال کٹر ٹکران تے کڑ کڑ ہو جائے. کیا آپ کو پاکستان میں اسلامی حکومت آتی نظر آ رہی ہے؟ جی کوشش کر رہے ہیں ہم، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آ جائے گی. دعوت اسلامی والے باپا جانی کہتے ہیں کہ اگر آپ شادی کی نیت سے مسجد میں جھاڑو لگاتے ہیں تو آپ کی شادی ہو جائے گی. اچھا کوئی قرآن و حدیث سے انہوں نے دلیل دی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز ٹھیک ہے، ایک جذباتی بات ہے وہ آپ کر لیں. ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ ایک نیک عمل ہے اور نیک عمل کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کریں، یہ تو وہ وسیلہ ہے جو جائز وسیلہ ہے، نیک عمل کا وسیلہ تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، تو ٹرائی مار کے دیکھ لیں. وابیوں کی مسجد میں جھاڑو دینے سے نا شادی کبھی نہیں ہونی. ہاں یہ ذہن میں رکھے کہ بابا جانی نے اپنی مسجد کا ذکر کیا. میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میں نے اچھی نوکری کے لیے شہر چھوڑا تو خاندان والے کہتے ہیں کہ امی کو چھوڑ دیا. امی بھی آپ کو نہیں کہے گی کہ مجھے کیوں چھوڑ گیا. ماں باپ کی تو خواہش ہے آپ ان کو ڈالر کھلائیں، چاہے آپ دنیا کے دوسرے کونے پہ چلے جائیں، ان کو پیسہ چاہیے. پیسہ آپ نہیں دیں گے آپ کی کتے جتنی عزت بھی نہیں ہوگی گھر میں. آپ دیکھ لیں جو بچے ماں باپ کو پیسے دیتے ہیں ان کی بیویاں بے شک تلخ مزاج ہوں ان کو وہ ہضم ہو جاتی ہیں، وہ بھی ہضم ہو جاتے ہیں، اور جو ماں باپ کے ساتھ رہ کے ان کی خدمت کرتے ہیں لیکن ان پہ زیادہ پیسہ نہیں لگا سکتے ان کے کتے کی ہوتی رہتی ہے. ماں باپ کی مرضی کے ساتھ اگر آپ دوسرے شہر گئے ہیں تو وہ تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر وہ ناراض ہیں تو ٹھیک ہے وہ آپ کا خرچہ پھر ماں باپ اٹھائیں نا. تو یہ کہنا کہ اس طرح کی ہجرت کرنا حرام ہے، جی اسلام میں ایسی کوئی ہجرت حرام نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے. آپ رزق کمانے کے لیے ماں باپ اجازت دیں یا نہ دیں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے. ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی ضروریات اصلی ہے، لیکن ان کی ضرورت کا بھی خیال رکھیں. یہ نہیں کہ آپ چلے جائیں ان کے پیچھے کوئی پرسانے حال نہ ہو. ان کا پرسانے حال اسی صورت میں ہوگا جب آپ ان کے اوپر پیسہ لگائیں گے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا آپ ساتھ رہ کے ان کی کیا خدمت کریں گے؟ خدمت تو بھائی پیسے سے ہوتی ہے، میں نے بتا دیا ہے، اتنا بریف کر دیا ہے کہ اس کو آپ ریمائنڈ کر کے دیکھ لیں. حنفی امام کے پیچھے عید کی نماز کیسے ادا کریں؟ کر لیں یار، وہ چھ ہیں، چلو شکر کریں چھ تو انہوں نے تکبیریں کہی ہیں. جیس کیش نکلوانے پر 20 روپے چارج کیے جاتے ہیں جبکہ جمع کروانے والے پر 10 روپے معاوضہ لیتے ہیں، کیا یہ چیزیں؟ یہ غلط ہیں، یہ میں نے تو اس کے اوپر پہلے کہا ہے پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہو سکتا. نماز کی چوتھی رکعت میں رفع الیدین کرنا ہے، چوتھی میں نہیں ہوتا، تاک رکعتوں میں ہوتا ہے، پہلی میں ہوگا اور تیسری میں ہوگا، سٹارٹ میں، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، ہر رکعت میں. وضو کے دوران کبھی کبھی وسوسے آتے ہیں کہ شاید وضو ٹھیک، یہ وسوسے ہیں جی، بالکل وضو آپ کا درست ہے. اس پہ میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، کچھ عرصے میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے. نبی الاسلام سے بخاری مسلم میں صرف ایک دفعہ پانی لینا بھی ثابت ہے چہرہ دھونے کے لیے. اب مجھے بتائیں جو ڈیفینیشن ہمیں حنفیوں نے بتائی ہوئی ہے اس ڈیفینیشن کے تحت چہرہ دھل سکتا ہے؟ بس ایک بار پانی لیا دو دفعہ بھی ثابت ہے، تین دفعہ بھی ثابت ہے، وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیطان کی پیروی ہے وہم کرنا۔ آپ کے نزدیک تقلید شخصی شرک ناجائز اور حرام ہے جبکہ تمام امام باب بخاری مغلط ہیں۔ بھائی یہی تو جھوٹ ہے، آپ جھوٹ لکھ کے تو ہم پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، امام بخاری امام مسلم نے کہاں لکھا ہے کہ ہم مقلد ہیں؟ یہ آپ کو حنفیوں نے بتایا تھا، جنہوں نے آپ کو قبروں سے مانگنے کا سنت طریقہ بتایا ہوا تھا، وہ اس سے خطرناک چیز تھی، یہ بھی انہوں نے آپ کو جھوٹ ہی پڑھایا، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ امام بخاری نے امام شافی کا بھی رد کیا ہے، امام حنیفہ کا 300 جگہ پہ رد کیا ہے، یہ انہوں نے ایک ٹوٹکا چھوڑا ہوا ہے۔ ان کے جو بڑے علماء کے پاس یہ پرچی لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ ہمارے چھوٹے علماء کہتے ہیں، امام بخاری خود مجتہد تھے، انہیں تقلید کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پبلک کو پتا کیا بتایا ہوا ہے؟ وہ مقلد تھے۔ اہل علم جب ٹکرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں نہیں نہیں مقلد نہیں، وہ تو مجتہد تھے، انہیں تقلید کی ضرورت نہیں، آپ بھی اگر مجتہد ہو تو آپ سے بھی تقلید اٹھ جائے گی۔ ہم تقلید کے خلاف نہیں ہیں، ہم قرآن و سنت کے خلاف اندھی تقلید کرنے کے خلاف ہیں۔ اگر قرآن و سنت کے ساتھ دلائل کی تقلید اگر آپ سمجھتے ہیں، اسے تقلید کا نام دینا چاہتے ہیں، تو آپ آج کے عالم کی بے شک تقلید کریں جو آپ کو قرآن و سنت سے بتائے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بابے یہ کہتے ہیں قرآن میں بے شک لکھا رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن پھر بھی ہم نے غوث پاک کو پکارنا ہے کیونکہ سلطان بہو پکارتے تھے، تو سلطان بہو جہاں گئے ہیں وہاں آپ نے جانا ہے، آپ نے وہاں جانا ہے جہاں رسول اللہ گئے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمازیں جمع کرنے کے لیے درمیان میں ایک نماز مکمل کر کے اس کے بعد دوسری سے پہلے سنت اذکار کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ درمیان میں آپ تھوڑا سا وقفہ کر کے وہ جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں نا، اللہ اکبر سبحان اللہ، وہ جو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر اور اللہم انت السلام اور آیت الکرسی، اس کے بعد نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اذکار کر لیں۔ دو نمازیں چونکہ آپ نے اکٹھی کی ہیں تو ایک دفعہ ذکر کر لیں کافی ہے۔ اہل قرآن کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن حضرت موسیٰ کے اوپر نازل، او یار وہ تو کافر ہیں، اہل قرآن کہاں سے ہیں؟ وہ کافر ہیں، بالکل انکار کر رہے ہیں قرآن کا۔ وہ مسجد میں نماز، اس کے لیے آپ میری ایک ویڈیو دیکھیں غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات، وہ غامدی صاحب کو میں نے سینٹرڈ کیا اور اس کے بعد میں نے اس پوری ڈاکٹرین کو ڈسکس کیا ہے۔ غامدی صاحب منکرین حدیث نہیں، وہ چند حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، وہ انفی بھی کرتے ہیں، لیکن جو منکرین حدیث ہیں بیسیکلی وہ منکرین قرآن ہے، وہ قرآن کی آیات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، اب انہوں نے آمین اور دور درمیان بیٹھنا، تو آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، دوسری مسجد میں چلے جائیں جی۔ باقی میں نے طریقہ پہلے بتا دیا کیا کرنا ہے آپ نے ان کے شر سے بچنے کے لیے۔ جب فرض نماز ملا کر پڑھی جائے مثلا زور اثر، تو اثر کی جماعت کا ٹائم ہو، جماعت تیار ہو تو وہ پڑھ کر بعد میں زور پڑھیں؟ نہیں، اثر والے کے پیچھے آپ زور کی نیت کر لیں اور بعد میں آپ اثر پڑھ لیں تاکہ ترتیب بھی قائم رہے۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایسے بھی کر لیں، یہ بھی درست ہے، دونوں اجتہادی معاملات ہیں، وہ اجتہاد زیادہ بہتر ہے۔ نبی الاسلام کی وفات کے بعد واقعات تاریخ کا حصہ ہیں، تاریخ کے بارے میں ہمیشہ دو رائے ہوتی ہیں، ہم ان پر اتنا کیوں بحث کرتے ہیں؟ پہلی بات ہے یہ ساری جذباتی باتیں آپ لوگوں کی، میں ان کے جواب دے چکا ہوں۔ قرآن خود تاریخ کی کتاب ہے، کیوں بحث کی ہوئی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری تاریخ بتائی ہے، کس طرح ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، آپ سے پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو آپ اللہ کو مشورہ دیتے کہ تو اس میں تو صحابہ کی توہین ہوئی ہوئی ہے، حضرت یوسف کے بھائی تو صحابہ ہیں حضرت یعقوب کے، چھوڑیں یہ آپ کی کہانی ہے، تاریخ نہیں ہے میرے بھائی، وہ دین ہے۔ قرآن میں بھی جو ہسٹری آئی ہے وہ دین ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ غزوہ بدر تاریخ ہے کیا؟ دین ہے۔ تو نبی الاسلام کے بعد جو کچھ ہوا وہ نبی الاسلام نے بیان کیا ہوا ہے، جب کوئی بات نبی الاسلام بیان کر دیں گے وہ پھر تاریخ نہیں ہے، دین ہے۔ اگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی پہ ہوب کے کتے بھونکیں گے تو یہ دین ہے، یہ تاریخ نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی تو یہ دین ہے۔ اگر آپ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ فضول گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اسی تم نے وابیوں کو کہا ہے کہ کربلا نے تمہارا ایمان مشکوک کر دیا، تم رسول اللہ کے منکر ہو گئے ہو۔ امام حنیفہ کے نام پر منسوب ایک خواب والا واقعہ جس میں نبی صاحب ہڈیاں اکٹھی کر رہے ہیں، جھوٹ ہے بھائی، اس کا ریفرنس کشر مجوب میں لکھا ہوا ہے جی، تذکرۃ الاولیاء کشر مجوب دونوں میں لکھا ہوا ہے، کئی بار دکھا چکا ہوں۔ ہمارے گھر کے افراد کے اوپر پانی کے چھینٹے آتے ہیں، کیا یہ جادو ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، خون تو نہیں ہے نا، پانی ہے نا، گرمی ویسے بھی ہے، چھینٹے لیں کوئی مسئلہ نہیں، اذکار کریں کوئی ٹینشن نہ لیں۔ میرے سگے بھانجے نے اپنے نانی کا دودھ 5 سے زیادہ مرتبہ پیا ہے، کیا میں اس کی بیٹی اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہوں؟ یہ میں خود کون ہے؟ یہ میں نے جو پچھلے دنوں ڈسکشن کی ہے اس میں میں نے سارا بتا دیا کون سے حرمت والے رشتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، رضاعت کی وجہ سے بھی حرمت اسٹیبلش ہو جاتی ہے. پہلے میں مزارات پر جاتا تھا، ایک دو دفعہ سجدہ بھی کیا، جب سے آپ کو سنا ہے تب سے نہیں گیا. اللہ میری غلطی معاف کر. جی معاف ہو گئی جی. قرآن میں آیا کہ شرک سے، قتل ناحق سے، بدکاری سے بھی اگر کوئی توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68, 69 اور 70. اگر دب، جسے پنجابی میں گو کہتے ہیں، کو مارنا کیسا ہے؟ پنجابی میں گو کہتے ہیں، ہاں دب عربی میں کہتے ہیں. نہیں مارنا تو نہیں، وہ تو کھانا والا جانور ہے، خام خواہ تو مارنا غلط ہے اسے. عربی تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں. پستول کے زمانے میں چھریوں سے ماتم کرنا کیا ایمان کی کمزوری نہیں؟ تو بھائی پستول کے ماتم والی ویڈیوز بھی موجود ہیں، آپ وہ دیکھ لیں. ماتم ویسے ہی بدعت ہے. اگر ایک بندے کو ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد آپس میں لڑے گی، تو اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا جی. تقسیم کریں پھر بھی وہ لڑے گی. آپ نے شریعت کو فالو کرنا. کمپنی یا ادارے کا مالک اگر میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ڈیوٹی زیادہ لیتا ہے، تو غلط کر رہا ہے. میں اس میں کیا کروں مسئلہ، اور اس کا گناہ کیا ہے، کفارہ کیا ہوگا؟ پینلٹی ڈالتا ہے تو وہ گناہ کر رہے ہیں نا بھائی، نہ کرے وہ. اگر آپ خود ہیں کرنے والے تو نہ کریں. آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو صبر کریں یا کوئی اور جواب دیکھیں. اولاد نرینہ کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں جو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا آئی ہے وہ کریں. اگر سب کچھ مقدر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر دعا کی کیا حیثیت ہے؟ دعا مقدر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو میں اس کی تکلیف ٹال دوں گا، یہ اہمیت ہے دعا کی. اور اگر نہیں کرے گا، نہیں ٹالوں گا، تو پھر آپ دیکھ لیں آپ نے کیا چوز کرنا ہے. ڈیسٹنی تقدیر لکھیں، میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. آج کے نفس پرستی اور دنیا داری کی پرواہ زیادہ کیوں کی جاتی ہے جبکہ آج کے دور میں قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی پہلے سے زیادہ عام ہے؟ بھئی یہ نفس پرستی اور دنیا داری پہلے بھی تھی، یہ نا آپ سمجھیں. بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عمر کے دور میں شراب نوشی بڑھ گئی تھی، اس لیے انہوں نے 80 کوڑے سزا کر دی تھی. حضرت ابوبکر کے دور میں کم تھی. تو اب آپ کہیں گے جی اتنا مبارک دور تھا، جب پیسہ منہ کو لگتا ہے، آسائشیں لگتی ہیں، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے، اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. باقی خوف خدا رکھنا ہے، اس زمانے کے لوگوں نے بھی، آج کل بھی. سورہ فاتحہ کی آیت صراط الذین انعمت علیہم، جبکہ دوسری جگہ آیا انعمت علیکم، بنو اسرائیل سے کہا گیا. جی بنو اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہلے کرم کیا تھا نا، سارے جان والوں پہ فضیلت دی تھی، بعد میں اللہ نے بنو اسماعیل کو چن لیا قیامت تک کے لیے. قرآن میں پھر آیا دوریبت علیہم الذلہ والمسکنہ، پھر بنو اسرائیل کے لیے آیا کہ جب انہوں نے نبیوں کا راستہ چھوڑا پھر ان پہ ذلت بھی مقدر ہوگی. آج کے ڈیٹ میں وہ نام یافتہ کوئی نہیں ہے، وہ مردود ہو چکے ہیں. یہ بھی قرآن میں موجود ہے، اسی سورہ البقرہ میں. اتحاد امت ہے کہ قرآن خلفاء راشدین کے دور میں جمع ہوا، جبکہ قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جی ریٹن فارم میں خلفاء راشدین نے جمع کیا ہے، سینوں میں جمع تھا، سینوں میں جمع تھا. جبھی تو صحابہ کرام میں سے 700 وفات جنگ یمامہ میں شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے. قرآن سینے میں جمع تھا. نبی الاسلام کے جو ریٹن نوٹس ہیں ان کی ایک دستاویز تیار کی گئی تھی. اس کلیریفیکیشن کو سمجھیں، حضرت ابوبکر یا حضرت عثمان نے قرآن کو جمع نہیں کیا، قرآن پہلے ہی جمع تھا. حضور کی لکھوائی بھی جو وحی تھی اس کو کتابی شکل میں جمع کیا، سینے میں جمع تھا. جس طرح کئی چیزیں ہمارے سینے میں جمع ہیں، ہم اس کو ریٹن ریکارڈ میں لے آئے. کئی شعراء ہیں وہ کلام لکھتے ہیں، کچھ عرصے بعد ان کی کتاب چھپتی ہے، کلام تو پہلے موجود ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا تو اللہ میرا حساب کیسے لے سکتا ہے؟ Why I love God، یہ میری ویڈیو دیکھیں، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. میرے ماموں میری والدہ کو ان کا وراثتی حصہ واپس دے رہے ہیں، لیکن میری والدہ اپنا حصہ نہیں لے رہی، جبکہ ہمارے مالی حالات درست نہیں. بھائی ماں کے پاؤں دھو کے پیئیں کس طریقے ان کو راضی کریں؟ ماؤں کی یہ بیماری نہیں جاتی. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے. اور یار چند دنوں کے لیے گئے تھے، وہ ایک وقتی ایک فیز تھی آپ کے اوپر، آپ کی بڑی ڈائنامک لائف تھی، آپ کوئی غاروں میں نہیں بیٹھتے تھے، وہ چند دنوں کے لیے گئے تھے. جی یہ موجود ہے بخاری مسلم میں کہ جب آپ کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ڈیسیژن کیا آپ علیہ السلام کے لیے، تو اس وقت ایک وقتی طور پہ ایسا معاملہ ہوا تھا، یہ کوئی آپ کی روٹین کا حصہ نہیں تھا. ہاتھ سے سکیچ بنانا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ مجھے اکثر لوگ سکیچ بنانا گناہ کہتے ہیں. بھائی بچنے میں عافیت ہے اس میں، آپ اگر انسان کا سکیچ بنا رہے ہیں تو اس کی آپ شکل کو بگاڑ دیں گے. تو وہ سکیچ جو ہے نا جانوروں کی شکلیں بنانا انسان کی، جس میں آپ شکل کو بگاڑ دیں وہ منع ہے، باقی جو عکس لیا جاتا ہے وہ بالکل درست ہے. جو تصویر عبادت کے لیے بنائی جائے اس کے اوپر شریفت وہ آئے گا. اکثر اوقات میں اپنی دکان میں اکیلا ہوتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے مسجد جانا مشکل ہوتا ہے، ہماری دکان میں اتنی جگہ بھی نہیں ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں، تو کیا میں کرسی پہ پڑھ سکتا ہوں؟ اور یار دکان سے باہر نکلو اور مسالہ ڈال کے نماز پڑھو خدا کے لیے. کرسی پہ نہیں نماز ہوتی، فرض نماز نہیں ہوتی. ہاں سنتیں نوافل پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے سواری روک کر اتر کے قبلہ رخ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی فرض. اپنے گھروں کی چھتوں پر علم پاک لگانا کیسا ہے؟ بدعت ہے جی، اور کیا ہے میرے بھائی. میں نے تو شیعہ کو کہا ہے کہ رسول اللہ کا جو ہے پنجا وہ کیوں نہیں لگایا گیا. اب رہا یہ علم جو لگایا ہوا ہے جھنڈا، اگر پولیٹیکل کوئی جماعت ہے اس کا جھنڈا ضرور لگائیں، باقی جو نبی الاسلام کا کالا جھنڈا ہے یہ وہ میدان جنگ کا جھنڈا ہے، وہ عام حالت میں گھروں کے باہر جھنڈے نہیں ہیں. ہاں جی پولیٹیکل جماعتوں کے، پاکستان کے، ملکوں کے آپ جھنڈے ضرور لگائیں، باقی اس قسم کی جو فرقہ ورانہ جھنڈے یہ لگانے کی ضرورت نہیں، نہ کو پنجے لگانے کی ضرورت ہے. ابھی دیوبندیوں نے بھی اپنا وہ ایک پانچ چھ رنگ والا جھنڈا بنایا ہوا ہے، اور شیعہ نے اپنا بنایا ہوا ہے، اور باپا جانی نے بھی دیکھے وہ ایک نالائن شریف والا وہ سبز کلر کا لادا، اب اس کے دو حصے کر دیے، آدھا سبز ہے اور آدھا وہ فیروزی سا ہے. ٹھیک ہے، وہ بلو کلر کا کوئی انہوں نے کپ اٹھایا ہوا تھا تو کہتے غوثیا کلر، پہلے وہ گرین کلر کا نام رکھا ہوا ہے مدنی کلر، تو یہ غوثیا کلر رکھ دیا. کیا اندازہ کروں، غوث پاک کو پتا بھی نہیں ان کے مزار کے اوپر کس رنگ کا گنبد ہے، تو غوثیا کلر ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تو کعبے کا بھی وہ کلر لے نا، اللہ کا تو ذکر کہیں نہیں آتا. غلاف کعبہ وہ کہتے ہیں یہ جنمیوں کا لباس ہے، اور یہ اتنے مکار ہیں یہ لوگ، کالی پگڑی نہیں باندھتے، دیکھا کبھی ان کو؟ شروع میں انہوں نے دکھلاوے کے لیے باندھی، بعد میں ان کے قریبی مرید نے مجھے خود بتایا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے یہ میٹنگ کرتے ہوئے نا اپنے ان ساتھیوں کہہ رہا تھا میں کالی نوستے کیتی جی پائی ہو نا، اور آپ تو بالکل سفید پہ آ گئے ہیں. وہ ڈائریکٹ نہیں اناؤنسمنٹ کی، پہلے سات رنگ لانچ کیے، وہ سارے بیچے، پورے ملک میں کمائیاں کھائیں، کرتے کرتے اب سفید کے اوپر آ گئے ہیں. کالی پگڑی نہیں یہ لوگ پہنے گئے، کیونکہ وہ شیعہ کی علامت اور جہنمیوں کا لباس بتایا ہے. میں نے تو ثابت کیا نبی اسلام نے کالی پگڑی پہنی، کالا کرتا پہنا، کالی کملی کی تو ناتے ہیں ان کی چادر بھی، تو یہ سارا تماشا بنا ہے. نہیں جی، اللہ کے فضل سے اللہ نے ٹائم میں برکت دی، میں نے آلموسٹ 35 منٹ کے اندر آپ کے سارا یہ پرچیوں کا تھدا ختم کر دیا جو میرے ممبر پہ آنے سے پہلے یہاں آ چکی تھی. باقی چیزیں آپ ویڈیوز میں دیکھیں. کافی سارے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے، آج بھی کہا، پورا ہفتہ کہتے رہتے ہیں، اینڈ پہ ہم اجتماعی دعا اسی وجہ سے وسیلہ اور توسل کے طور پہ کرتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما.